Szép jó estét kívánunk mindannyiótoknak! Ez itt a CubeCast 128. alkalommal, és ma sokat fogunk játékokról beszélgetni kivételesen. Igen, mostanában ez egyébként kivételesen. Igen, de igyekszünk majd. Na, de ami a lényeg, hogy igazán az elmúlt egy hétben nem emlékszünk semmi olyan jelentősebb dologra túl azon, hogy a Blizzard még lejjebb ásta magát abban az alagútban, amiben így beleugrott. Igen. Arról meg már beszéltünk múlt héten. Hát most így igazából csak olyan bejelentések születtek, hogy még több mobil játékon dolgoznak, ami igazándiból nem baj, csak már megint az időzítés rossz, és így... Ugye az emberek most ezen hőbörögnek. Nincs bajunk a mobil játékokkal, csak úgy a többivel így mi újság, hello. Tehát, hogy így... Meg az Activisionnél is van para, hogy még jobban monetizálni akarják majd a Destinyt, ami amúgy is kapott most egy-két ilyen... Azt olvastam, hogy nem elégedettek vele, de igen, én meg elhiszem, hogy nem, az jó, én se, és akkor így ennyivel tovább léptem. Igen, meg hogy a koddal se, tehát hogy hiába egy hét alatt 500 milliót termelt ki, nem elég jó, nem elég. Tehát, hogy így... Igazából ezzel már futottunk már pár költ, hogy így nagy triplás kiadók, és hogy mennyire fenntartható ez egy idő után, főleg, hogyha tőzsdére vonul, és akkor már nem a játékosoknak készül a játék, hanem a részvényeseknek. Tehát, hogy ez így van, hopsz. És így nem tudunk vele mit kezdeni igazából. Én úgy érzem, hogyha egy nagy játékkiadó itt tőzsdére vonul, az onnantól kezdve egy olyan pályára állítja rá, ami... Csak idő kérdése, hogy elvigye egy olyan irányba, hogy ne a játékosoknak készítsenek játékokat, és onnantól kezdve meg arról fog szólni a kiadónak minden játéka, meg minden megszólása, hogy kiutálja jobban valamiért, de azért megvesszük. És igazán akkor a részvényesek is örülnek, a kiadó is örül, mi is örülünk, mert van mivel játszani, csak aztán így szívozunk az interneten, az meg ki nem szarja le. Tehát, hogy így... Na, de beszéljünk játékokról, amikkel játszottunk, és lehetőség szerint még jók is voltak, és nem szívóztunk velünk annyit. Jó. Kiposztoltam Twitterre azt, hogy megy a CubeCast. Jupi! Ja. Jipjájójó! Viszont most így volt Zsinórba 2 vagy 3 CubeCast, és akkor a következő már 2 hét múlva lesz. Igen, és jövő héten nem lesz, ami azt jelenti, hogy szombaton leszek a Playten, és utána vasárnap és hétfőn pihenni fogok. Ne! De. Csinálunk mi olyat? Egyáltalán. Valaha nézd, is. Lehet, hogy azért a második csatornára kirakok majd videó. Na azért. Na, onnan induljunk? Szerintem egy Tropico 6-tal. Mit szólsz? Tropico 6? Legyen. Te játszottál vele? Nem, belenéztem a streamedbe, és valahogy nekem az volt a benyomásom, hogy ez nagyon, de nagyon, már mint így kinézetre legalábbis, hasonlít a Tropico 5-re. And it's done! Jól van! Az a helyzet, hogy nyilván Tropico, tehát nyilván a hangulata tök jó, nyilván a zenéjét levágják a retekbe, nyilván elképesztően jókat lehet viccelgetni közben, nyilván ugyanaz a diktatúra szimulátor, mint eddig, nagyon jó szövegek vannak benne, de az a helyzet, hogy játék közben nagyon nehéz megmondani, hogy nem az öttel játszol. Igen, tehát nekem is ez volt így a benyomásom, hogy ez így még az eszetek is, tehát az épületek is az 5. Az eszetek is az 5, igen. És akkor így felmerül bennem a kérdés, hogy akkor miért ne inkább az öttel játszok? Érted? Játszottad már, gondolom. Tehát mert azt gondolom, hogy ez a logikájuk, de hogy egyébként a játékmechanikák azok, grafikailag azok, én most egyelőre ugye nehéz megmondani így a béta alapján, mert hogy sok minden nem kerül bele, vagy sok minden még nincs benne. Elméletileg, ami talán különbség, azok a különböző missziók, amiket így lehet indítani, pénzt lopni ettől attól, szobrokat lopni, ilyeneket, tehát tudod, ilyen kalóz. Aha, hát... Én nem emlékszem, hogy ez van-e az 5-ben. Olyan nincs az 5-ben, de most személy szerint ez nekem kemés. Most felugrottam a játéknak a Steam-es oldalára. Az első nagy szembetűnő különbség, hogy most már ilyen nagy sziget csoportokat tudunk egyszerre menedzselni, és ezeket összekötni. Berédelhetünk külföldi országokat, és ellophatjuk ugye ezeket a híres emléktárgyaikat. A híres épületeiket, ugye? Lophatunk pénzt, lophatunk Build egy... bridges, construct tunnels. Igen. Jó, igen, tehát összekötetjük a szigeteket. Nyilván... Ha már vannak szigetek, ez elvárható. Semmi hatalmas különbség nincs egyébként a dologban. Revised research system, tehát hogy így a kutatási rendszert kicsit újra gondolták, most ebben lehet, valami megvalósult. Nem tudom megmondani. Én bevallom őszintén, én a tutoriát csináltam végig, és utána nem tértem még vissza hozzá, tehát hogy nem volt időm sajnos még visszatérni hozzá, nyilván más játékokat választottam inkább. Ugyanaz a hangulat, ugyanaz minden, de egyébként nem rendelkezik ilyen hatalmas izékkel. Tehát, hogy én most már egy kicsit talán réginek nevezném a grafikáját. Tehát, hogy igen, ez az, ami nekem is így szemet szúrt, hogy a Tropico 5 az, most megnézem gyorsan, 2014-es, tehát 4 évvel ezelőtti. Ez pont tehát, ugyanúgy néz ki. Igen, tehát hogy így 4 év azért szerintem már elég nagy idő ahhoz, hogy legyen egy ilyen látványosabb grafikai upgrade, ha más nem is. Tehát hogy én simán el vagyok úgy egy ilyen játékkal, egy ilyen típusú játékkal, hogy majdnem ugyanazt tudja, mint az előző rész, csak szebb grafikával, meg kicsit más épületekkel, és akkor gyakorlatilag kaptam egy szebb és jobb előző részt, amit szerettem. Kicsit tudjon többet, tehát nem kell egyáltalán, hogy jelentősen. Igen, meg egy kicsit finom hangolják az egyes mechanikákat, és ez úgy tök jó. Tehát, hogy őszintén szólva, amikor az anno 2070-nel játszottam így 2-3 évvel a megjelenése után, tehát jó későn, nekem leesett az állam, ez már egy ilyen SimCity 2013 utáni korszakom volt, tehát hogy így megdöbbentem, hogy jé, lehet így városépítős menedzser játékot csinálni ilyen grafikával, és ennyire ilyen komplex módon. És akkor így igen, lehet, és utána meg jött a 2205, amit tényleg úgy vártam, mint a messiást, mert láttam a trailert, láttam, hogy így mennyire a jövőbe játszódik, mennyire jól fog kinézni, stb. És azt is imádom, azt a játékot, de hogy tényleg olyan furi volt, hogy ott viszont a grafika az fejlődött, viszont egy picit, aha, de a játékmenet viszont egyszerűsödött, és akkor hát ezt nem csak én találtam furcsának így végeredményben, tehát hogy... Ja, tehát igazándiból, hogyha valaki így rámegy erre a kiegészítő, meg nem kiegészítő, hanem folytatás témára, akkor én szerintem egy folytatásnak legalább annyit kell tudni, hogy a játékmenetet finom hangolják, és jobb lesz, és nem kevesebb feltétlenül. Csak igen, az az, hogy abszolút egyet értek veled, úgyhogy nekem személy szerint nem is ilyen elképesztő meggyőző a béta. Tehát, hogy nem elképesztően meggyőző azzal kapcsolatban, egyébként hozzá kell tenni, hogy megrendeltem a játékot. Tehát, hogy fizettem érte, és megvettem, előrendeltem, és úgy fértem hozzá a bétához. Írtam nekik egyébként, hogy adjanak, akik átirányítottak a terminálra, vagy nem tudom melyik oldalra, melyik tud ilyen CD kulcsokat oszt, azok meg kretének, és igazából soha nem kaptam tőlük olyan kulcsot, amit kértem. Viszont hetente, naponta dobálnak olyanokkal, amiket nem. És valószínűleg egyre inkább romlanak a statisztikáim, mert csak ilyen vackokat küldenek, és azokban meg nem csinálok tartalmat. Úgyhogy valószínűleg tőlük nem kaptam volna soha. Én nagyon-nagyon szeretném, ha nem használnák az oldalak, ezeket a szar oldalakat a dolgok, mert igazából ők döntik el, hogy kinek adnak, és nagyon súták a rendszereik egyébként. Meg nagyon sok fölösleges melót rak bele a riportolás részébe. Tehát az, hogy te most a hashtageiket használd, amiket ők kitalálnak, és adjál meg békén, azt használom, amit én akarok, meg azt rakom ki, amit én akarok. Nem tehát ez nem így működik, hogy majd te nagyon kitalálod, hogy meg minden kitalálsz, hogy én majd hogyan akarok majd kommunikálni. Úgyhogy én nem tudom, én őszintén szólva összességében kicsit csalódott vagyok, annak ellenére, hogy nyilván amikor a játéktól feláll az ember, akkor nem úgy áll fel, hogy na, egy kicsit csalódott vagyok, hanem úgy, hogy jaj, de jó volt a hangulata, meg jaj, de jó igazából, de logikailag belegondolva nyilván messze menőkig alul teljesítik azt, ami elvárható lenne. És amire azt mondaná az ember, hogyha jön egy játéknak egy ötödikről hatodikra váltása, akkor ennél sokkal többet kéne hozzáadni. Én ahogy így néztem, az épületeket így vannak újak, de hogy az alapépületek pont ugyanúgy néznek ki. Minimális mechanika különbségek, az építési animációk se változtak, Szóval ilyen a harcanimációk se változtak, a karakterek is ugyanúgy néznek ki. Mm. Szóval az én ízlésemnek ez messze menőkig túlzottan Ctrl-C, Ctrl-V. Hát meg azt se felejtsük el, hogy ez most 45 euróval indul, viszont kevesebbért a Tropico 5 így full minden megvehető, sőt, még talán kevesebbért is, ilyen 35 ér a nagyobb DLC-vel, meg az összes ilyen kis content. Én nem vagyok benne 100%-ig biztos, hogy pontosan hogyan, tehát hogy miben gondol ez versenyezni az ötödik résszel. Valószínűleg azt feltételezi, hogy azt már rommá játszottad. Egyébként nyilván ilyen, mondom, hangulata ugyanaz, tök jó, de hogy igen, para. Ez így para. És az a para, hogy ez most ilyen tendenciának tűnik egyébként. Az a helyzet, hogy ez az igazi para. Hogy ez most jelenleg ez ilyen tökre tendenciának tűnik. Mármint, hogy... Számomra. Hát a Fallout-tal együtt. Ja. Hát ez gyakorlatilag két játék egymás mellett, amik olyan asset újra hasznosítást produkálnak, amilyen teljes nonsens. Tehát, hogy... Oké, azt értem, hogy egy bizonyos szintig használnak újra eszeteket. Tehát az a helyzet, hogy értem, hogy egy bizonyos szintig használnak újra eszeteket. Hát nézzük meg az Assassin's Creed-et például. Ott is azért elég masszív eszet újra hasznosítás van, de ott is így úgy van, hogy az Assassin's Creed 2-t, amikor megcsinálták, akkor ugyanannak az assetjeivel és ugyanazzal az engine-nel letolták még a Brotherhood-ot, a Revelation-t, meg az Assassin's Creed 3-hoz már egy külön engine, új engine csináltak, de a lényeg, hogy volt a három... miatt szerintem biztosan. Igen, igen, tehát hogy akkor a 2-3-4 időrendben az egy engine volt, egy assettel, amit persze bővítettek meg, azért így átdolgoztak, de hogy egy asset poolból dolgoztak, akkor utána jött a 3 meg a Black Flag, meg talán a Unity, és a Unity-ben próbálták kimaxolni, ami persze eléggé katasztrofálisan sikerült, és aztán talán a a Unity meg a Syndicate az volt egy külön branch, igen. A Unity meg a Syndicate, a Unity az egy kalapszar volt, amikor megjelent, a Syndicate-re meg azt már így gatyába rántották, és akkor most van az Origins és az Odyssey, ami megint egy asset poolból dolgozik, de azt hozzá kell tenni, hogy azért nagyon szignifikánsan átdolgozták ezeket a részeket, tehát hogy azért az alapok ugyanazok voltak, meg azért gondolom, ha volt az egyikben egy pálmafa, akkor azt így berakták a másodikba is, és maximum csináltak még mellé egy pluszat, és akkor azokat változtatgatták, hogy ilyen szintek elképzelni, de hogy azért nem az volt, hogy Ctrl-C, Ctrl-V gyakorlatilag a játék 85%-a. Itt most az van. Tehát hát hogy most nagyon komoly Ctrl-C, Ctrl-V dolog van. Tehát hogy nagyon komolyan ugyanazok. Írja valaki egyébként itt a komment szekcióban, hogy a Fallout nem újrahasznosítás, az csak szimplán nem jó. A Fallout újrahasznosítás. Úgy ment, hogy újrahasznosították gyakorlatilag mindent. Hát, tehát az összes textúrát. De még hogyha nem is hasznosították. Az összes modellt, de még ha nem is hasznosították újra, tehát hogy én így ránéztem a streamekre, meg a videófelvételekre a Fallout 4, vagy Fallout 76-ból, és nekem is van ilyen 100 körüli órám a Fallout 4-be, tehát azért így hozzá szokott a szemem, hogy mit láttam ott, és gyakorlatilag én nekem az volt a benyomásom, hogy ez Ctrl-C, Ctrl-V, Fallout 4, és még hogyha nem is hasznosították újra, ha egyszer ez az ember benyomása... Kell, persze, valamennyit újra kell, de hogy jelenleg nem tudod megmondani, melyik játékban vagy rendesen. Jó, nyilván meg lehet mondani, mert nyilván ráhúztak egy shader effektet, amit valami modder csinált, igen, aztán lelopták az internetről, de hogy ezek attól függetlenül, ezek nem, tehát hogy most például, jó, térjünk vissza a Tropico-ra egyébként, mert a Fallout-ról veszek, fogok rage-elni még eleget. Yeah! A Tropico esetében igazából még a szinkron hangok is ugyanazok. Igen, tehát hogy azért eltelt 4 év a két játék között, és azért 4 év elég idő ahhoz, hogy ha nem is egy ilyen komplett újradolgozást, mert azért valójában őszintén, ha észszerűen lehet valahol spórolni, akkor nyugodtan használjanak újra régi, jól működő dolgokat, de ne ezt tegye ki az új játéknak egy mondjuk 60%+-át. Vagy még többet, igen. Úgyhogy, ja, ez a Tropico, ez ilyen tekintetben egyébként para. Nyilván biztos, hogy lesznek, de hogy jelenleg egyébként még a menük is ugyanúgy néznek ki, mint az ötben. Tehát ha megnézegeted most, ahogy nézem mondjuk, hogy melyik házban kik laknak, ki mit dolgozik, azokkal mit lehet csinálni, ugyanúgy néz ki, mint az ötben. Ugyanazok a lehetőségek, ugyanazok... Hát, nem léptették tovább a játékot ténylegesen, de az a helyzet, hogy nyilván hangulatát tekintve kilóra megvásárol ettől függetlenül, de hogy hangulata ide vagy oda, azért az elmond valamit, hogy nem tértem hozzá vissza soha, pedig egyébként nyilván látjuk, hogyha vissza akarok térni egy játékhoz, akkor ahhoz visszatérek. Hát meg te rohadt lelkes voltál ebbe, tehát lelkesebb, mint én. Na, most csak úgy összehasonlításként most beraktam a te Tropico 5 streamedet, és hát most oké, hogy ugyanaz a fejlesztő, ugyanaz mint a mechanika. Mintha más lenne ez a grid rendszer, ez máshogy jelzi. De hogy tényleg így... De ez ugyanúgy néz ki, ugyanezek a képek... Igen. És nem azt mondom, hogy ha valami régen jól működött, akkor kérünk egy vadi új dolgot, csak hogy nem tudom, 4 év alatt azért picit többet várnánk ennél. Tehát igen, ilyen szintű asset újrahasznosítás. Most nem a sznobizmus, meg a... Nem, hanem egyszerűen szerintem ennyi idő után így szerintem elvárható lenne, hogy ezt több legyen. Csak hogy érted, más kiadó 3-4 év, esetleg 6 év alatt egy vadonatúj komplett játékot engine-estől képes felhúzni. És persze nem elvárható egy ilyen közepes méretű stúdiótól, mint a Calypso meg a Hemiont, akik egyébként a Surviving Mars-et is csinálják, amiről fogunk beszélni, hogy új engine-t húzzanak a játékaik alá 3 évente. Abszolút nem elvárható, meg nem is kell. De hogy... gyakorlatilag ilyen szinten déjà vu érzés legyen. Tehát, hogy akkor tehát inkább onnan fognám meg, hogy miért akarnám én megvenni a 6-ot, ha az 5 ugyanazt tudja majdnem fele annyiért. Tehát, igen, abszolút. Tehát itt csak ez az érdekes kérdés az egészben. Igen. És teljesen igazad van, és nem is, tehát, hogy én most jelenleg az alapján, amit tudok a játékról, amennyit játszottam, ami nyilván van csak a tutoriál, tehát érted, azért benne lehet az, hogy jobb, az alapján ez pont ugyanaz. Tehát, hogy így, oké, okay, jó, de úgy is keltem fel a streamtől, hogy ez mintha ugyanaz lenne. Jó, hát mikor jelenik meg? Január, február? Január igen, vége? Február. Február. Ú, hát akkor egy anno 1800 jön február végén. És az a helyzet, hogy nem, tehát hogy így, jó? Tehát most már nem érzem azt, hogy így tükön ülve várom. Egyáltalán nem, mert hogy nem, tényleg, tehát hogy amikor elindítottam a játékot, akkor el is gondolkoztam rajta, hogy melyik játékkal játszom. Igen, azért az egy elég beszédes. Na jó, hát akkor Tropico 6. Aki nem játszott az 5-tel, az lehet, hogy inkább most egy ilyen karácsonyi leározás keretén belül próbálja ki azt, és lehet, hogy még jobban is járt. Aztán majd meglátja, hogy kellene neki a hat. De tényleg, tehát csak annyi, hogy szigetek vannak, és azokat össze lehet kötni, az úgy... És ennyi. Tehát, hogy, és erre azt mondják, hogy ez így micsoda új feature is. Jó, értem. Ja, össze lehet kötni. Egy pillanat, meg kell írnom egy rövid posztot. De hogy... Oké, és... Közben mondjad meg, próbálok reagálni, csak hogy érted. Jó. Szóval, amíg Viktor posztol, addig én nézek valami játékot, amivel játszottam, nekem is volt pár, egy pár közelmúltban. Na, azt nézem, hogy a Graveyard Keeperről beszéltünk, hogy az egy nagyon jól eltalált zombis DLC volt, ami ingyenesen azt érkezett. Nagyon. Igen. Na, ha viszont már szégyen, akkor beszéljünk a Card Life-ról. Mivel volt szerencsétlenség. Ezt most elővetted ezt a játék? Holy! Ó, beszéljünk a Card Life-ról. Mit tapasztaltál a Card Life-ról? volt szerencsétlenségem játszani vele. Na, a koncepció az szerintem világbajnok. Tehát ilyen papírmasé, karton figura, kartonból felépített világ, túlélő Survivor game, tök jó. Hogy őszinte legyek, én ezzel nem értek egyet, de majd kifejtem, úgyhogy mondjad csak. Nekem tökre tetszett a koncepció, és főleg az, hogy így a karakteredet is ilyen kartonból kivághatod, meg ilyen szabad egérrel megrajzolhatod, hogy nézzen ki a feje, a karja, meg minden. Tehát így ilyen tök jó volt az a karton engine, amit így alá rittyentettek, vagy rittyentenek, mert ugye nagyon early access a játék még. De aztán elkezdtem vele játszani, és igazándiból az volt a benyomásom, hogy túl azon, hogy bugos, mint az állat, Tehát, hogy így leraktam egy épületet, és akkor nem lehetett normálisan építkezni, mert itt beakadt, nem engedte lerakni az új részt, meg stb. Stb. Tehát így ilyen alapmechanikák rémbugosak voltak benne. Egyszerűen semmi nincs benne, csak egy mezei M+1. Survivor játék, ráadásul abból is így az abszolút basic, tehát az alap. Tehát az a mész előre, farmolsz, kraftolsz, házat építesz, jó napot. Ja, meg félsz a teknősöktől, zombiktól, meg amik így este megtámadnak, meg napközben is, uh-huh. közelmész hozzá. Tehát egy ilyen abszolút fapados túlélőjáték, és oké, hogy early access, de így, tehát ebből már annyi van, mint égen a csillag. Úgyhogy engem abszolút nem vett meg a játék. És olyan bugok voltak benne, mondom, hogy így jelen formájában még akkor se tudom ajánlani, hogyha valaki élhal az ilyen M+1. Túlélő játékokért. De maga az alapötlet az tök jó. Tehát lehet, hogy 2-3-4 év múlva vissza lehet nézni a Card Life-ra, ha még akkor fejlesztik, és még él a játék, és akkor megnézni, hogy mi lett belőle, de jelenleg én így ezt senkinek nem tudnám jó szívvel ajánlani, ezt a játékot. Én az a helyzet, hogy én a koncepció tekintetében, amire ugye mondtad, hogy hát, hogy ilyen tök jó koncepciója van, mit tudom én egy kicsit harsabban fogalmaznék, és én azt mondom, hogy nincs koncepciója. ami nem egy picit harsabb, így jobban belegondolva, de hogy nekem az az érzésem ezzel a dologgal kapcsolatban, hogy kitaláltak egyetlen egy dolgot, hogy mennyire jó lenne, ha kartonból körbe rajzolással lehetne egyénire állítani dolgokat, vagy egyénire alakítani dolgokat. Ahogy ténylegesen az egérrel rajzolsz, és akkor úgy lehetne a saját stílusodra alakítani mindennek a kinézetét. Uh-huh. Az összes többit pedig e köré próbálták toldozgatni, foldozgatni. Hogy ezt így papírból vágott ki, akkor mi lenne, ha világ is papírból állna? Jó, de hogy állnának a hegyek, meg hogy van kő, meg hogy van fa? Jó, mindegy, de az a lényeg, hogy kartonból van. És így jó, értem, kartonból van. Jó, de hogy akkor mondjuk, hogy néznek ki az állatok? Hogy épül fel ez? És az egészet megpróbálták erre az ötletre ráfércelni, és véleményem szerint ilyen nagyon-nagyon laza kötődést sikerült egyedül kialakítaniuk ezzel a dologgal egyébként, ugyanis nem illeszkednek a játékmechanikák egymásba igazán, tehát az, hogy kiütsz kartont, és földet kapsz, ami földkarton, kiütsz követ, és követ kapsz, ami kőkarton, kiütsz fát, az fakarton, ez az egész, ez ilyen végtelenül buta. Nekem tetszik egyébként a rombolási mechanika benne, most itt ezzel a baltával nagyon rosszul néz ki, ahogy nézem, de egyébként nekem tetszik, hogy lehet egy lyukat ütni, és azon lehet kukucskálni, ilyenek. Viszont a maga az alapkoncepció, amire építették az egészet, hogy körberajzolhass dolgokat, az pedig nem működik jól. Mert egérrel soha az életben nem fogsz tudni jól kinéző dolgokat csinálni, és a gyerekek még nyilván élvezik, hogy rajzolnak valamit, ami hasonlít ahhoz, amire ők gondolnak, delimitálja erősen azt, hogy milyen lehetőségek vannak, viszont egy olyan ember, aki már abban a korban van, bármilyen korban is egyébként, aki ezzel a játékkal játszana, az már nem élvezi. Tehát, hogy az már szerintem már nem élvezi azt, hogy én kitalálom, hogy milyen állatú fog kinézni, vagy legalábbis tudod mit, de élvezi 3 percig. Uh-huh. Megcsinálja a saját fejét, megcsinálja a karját, rájön, hogy nem tud egyenes vonalat húzni, megcsinál még egy balta fejet, és aztán hagyja a retekbe. Nincs, erre nem lehet felépíteni egy játékot, mert nem jó. A kinézetére nem lehet felépíteni egy játékot, mert nem néz ki jól, és elképesztően király lenne egy ilyen kartonvilág, ha tényleg meg lenne csinálva. De hogy egyébként addig, ha világot akarunk szemléltetni, akkor nem egy jó megoldás. Egy sarlót körbe rajzolni, az maga a kankós hóhér. Úristen, pont most, hogy rajzolt körbe. Hát az olyan átkozott nehéz volt egy nyomajás sarlót. Az, hogy ráadásul egyébként a formája nem befolyásolja a damage-ét, nem befolyásolja a stabilitását, nem befolyásol semmit gyakorlatilag. egyedül csak hullámokat rajzolgatsz, szóval, hogy látjuk nálad is, én is pont ezt csináltam, semmi másnak nincs értelme. Igen, mondom, és annyira suta még a játék, mert annyira bugos, meg nincs benne sok minden, hogy így... Nem is lesz soha. Nem. Ez az a játék, amiben nem éri meg bevásárolni magad, nem lesz benne soha semmi, mert olyannyira rossz a koncepció, de olyannyira rossz a koncepció, hogy nincs az elvetemült állat, aki ezt folytassa sokáig. Én egyébként most így el is gondolkodtam azon, hogy... Pár évvel ezelőtt volt ez a nagy Survivor Game hullám, és akkor nagyon sok játék, Rust, Forest, Subnautica, jó, most ezek a jobbak egyébként, meg aztán most jönnek ezek a megkés, és igazán most van még igény ezekre a játékokra ekkora? Van igény, a jókra. Ha nagyon-nagyon jók jönnének, arra lenne igény. De egyébként nincs már igény. Mert én most így rákeresek arra, hogy Survivor Game... Tökre régi már a koncepció. Hát nem az, hanem telítve van gyakorlatilag. Tehát, hogy amik nagyon még mennek... Nagyon kevés az igazán jó egyébként, tehát azért az hozzátartozik, hogy most már azért egy kezemen meg tudom számolni, hogy hány olyan van, ami ténylegesen jó. De érted? Tehát, hogy így, amik mennek, tehát ilyen Ark, The Long Dark, Rust... meg mi van még, Forest, meg majd jön. Na várjál, az lehet, hogy most már akkor túl vagyunk. A Minecraft mindenféleképpen, a Forest, igen. Sort of, én a Forestet csak félnek számolnám. Subnautica. A Rust, az Ark, a Subnautica, mondjuk a story orientált, tehát ez már nem ugyanez a kategória egyébként. Hát, de azért de rá lehet mondani. Igen, jó, akkor két kezemben meg tudnám számolni. Jó, de mondjuk... Ide sorolnám egyébként a izét is. Minek nem teszem be a neve. No Man's Sky. Nem köszönöm. Astronir. Most játszottam vele nem régen. No. Conan. Conan se, de hogy is. Conan, ez nem lett jó. Pillanat, előtúrom. Bocsi, menjünk tovább, előtúrom. De hogy az is egy early, tehát az még konkrétan early access-ben van egyébként. Na, a lényeg az, hogy van kb. Olyan 6-8 ilyen tényleg eléggé befutott, iszonyat tartalmas, és már évek óta játszható, nem is early access játék ebben a zsánerben, hogy van-e még ezen felül igény, vagy be tud-e bárki ezek mellé robbanni? Én teljesen biztos vagyok benne, hogyha valaki kiadna egy jót, egy igazán jót, akkor az ezeknek nem megtörhetetlen a dominancia. Bridge. Ja igen, igen. Azt is ide sorolnám, de az még nagyon korai fázisában van a fejlesztésnek. Őszintén megmondom, hogy én ha most meglátok egy új Survivor játék trailert, tehát két reakcióm lehet rá. Vagy van annyira jól megcsinálva a trailer, ez az első. Tehát, hogy így jól megszerkesztették azt a nyomorult trélert annyira, hogy így megfogja az embert. Másrészt, hogy van annyira jó az alapkoncepció is mellé. Tehát, hogy most még egy ilyen Survivor játék, ahol zombikat kell hagyjuk. Tehát, hogy van annyira ötletes új alapkoncepció, hogy egyáltalán így egy minimálisan egyébként fel kell csak figyelmemet. Egyébként én tökre látok, tehát én így magam előtt látok potenciális lehetőségeket, tehát koloni építő és menedzser és a fókuszáló zombi játékunk például nincs, mert mint tudom, hogy van a State of Decay, de az rossz. Tehát, hogy ez a játék az rossz. Tehát, hogy egy ilyet, amiben mondjuk közben a kolóniádat, tehát, hogy érted, tehát azért így, tehát, hogy lehetne ezzel még mit kezdeni, de nem a Card Life lesz az, ami... De érted, tehát, hogy vagy az van, hogy vagy az első reakcióm, hogy ez érdekes, lehet, hogy egyszer majd megnézem, ha majd ott lesz a játék, hogy. Tehát ez az első reakcióm. A másik reakcióm, hogy epét hányok, hogy még egy túlélő játék már megint. Tehát, hogy és én már ilyen szinten vagyok. És egyébként ez pont az epehányós verzió. Igen. Az Echo-t is ide sorolnám, de az Echo az egy nagyon különleges koncepció miatt nagyon érdekes. Ja, kell két kéz azért ahhoz, hogy elsoroljuk a jókat ebbe a kategóriába. De a két kéz még mindig elég sovány ahhoz képest, hogy egyébként hány ezer millió játék jelent meg. Ja, de én most így ezeket az FPS nézetű ilyen túlélő játékokat mondom a csak, tehát ahol így mész, gyűjtögetsz, fát vágsz. Az Echo az ilyen, csak ugye ott annyi a különbség, hogy zárt ekonomi van. Uh-huh. Tehát, hogy nem spanolnak élőlények csak úgy, hanem ha megölöd az utolsó nyulat, akkor meghalt az utolsó nyúl. Ha kivág az utolsó fát, akkor ki van vág az utolsó fa. Jó az a játék egyébként. Én elkezdtem vele játszani, csak aztán úgy éreztem, hogy ehhez én még nagyon hülye vagyok, és nincs elég időm ahhoz, hogy eljussak egy olyan szintre, hogy az így jó legyen prezentálni, úgyhogy itt meg is halt a dolog nálam. Ez melyik volt? Ez az Echo. Ó, az Echo az... az hardcore. Én gyakorlatilag fát vágtam. Meg és most... cipeltem, és a második streamben csináltam egy utat, hogy könnyebben cipelsem a fát. Meg most az de úgy döngöltem az utat, tehát hogy a végéig tart, mire. Meg hogy most az Arkhoz is kijött ugye egy újabb DLC, és az is baromi jól néz ki, de hogy nincs, és nem is lesz annyi időm, hogy azt így normálisan tudjam, meg akarjam játszani, az is biztos. Azt mondja, pajtás öccsei húznak nagyon az Arkba egyébként, nagyon, ők nagyon élvezik, játsszák egyébként mobilon is, játsszák egymással, én egyszerűen nem látom, hogy nekem, de látom, hogy hogy lenne annyi időm. Ha megállás nélkül Arkot streamelnék, nyilván lenne annyi időm. De nem látom magam előtte, hogy én azt csinálom. Hát figyelj, egész stream, 4-5 órán keresztül ott pesztrálod valamelyik őslénynek a szelidítését. Be lehet ezeket gyorsítani, lehet szorzós szervereket indítani egyébként. Tehát, hogy lehet szorzós szervereket indítani, és ezért ezek egy gyorsabbak olyankor. Hát, ja. Végül is igen, vagy hogyha saját szerveren csapatod, és akkor ott te beszorzod ezerrel, és akkor instant megszelidül az a T-Rex. De hardi, 8 órát kellett ülni mellette, úgyhogy még be is trollkodhatnak más játékosok, hát nem ár. Hát igen, egyébként értem, hogy mire gondolsz. Tehát így a felnőtt dolgozó emberek világában ez így nem áll meg. Jó, de szerintem a izés sem. A Rust sem. Na jó, hát igen, a Rust az megint egy más kategória. De ott... nehéz felnőtt emberként tolni. Nehéz, de erre rá kellett jönnöm. És tehát ott nem a végcél volt a lényeg, hanem az út, amit odáig bejárt az ember. Hogyis, ezt szerintem így lehet jól megfogalmazni. Tehát, hogy azok a játékórák, amik azokkal mentek el, hogy te így szépen felépítesz így a semmiben egy kis fityillót, közben folyamatos para, hogy mikor lep meg valaki, mikor lőnek hátba, gyorsan viszed, így egyesével viszed a fadeszkákat A pontból B-be, hogy ne bukjál sokat, ha esetleg lelőnek, nagy nehezen felépül a kis házad, jól van, megvan, kilogolsz, és másnap, amikor belogolsz, már nincs ott semmi, mert vagy törölték a szervert, vagy pedig egy orosz fölnyomta az egészet 2 perc alatt. És még ott hagyott neked egy ilyen kis fadeszkán egy üzenetet, hogy fuck you, mate. Vagy suka blast, vagy mi az. Igen, és még ráadásul egy üzenetet is ott hagyott. Igen, tehát hogy ezekért a pillanatokért kell rastozni, ha valakinek ez nem tetszik, akkor kerülj el messzire. Jó messzire azt a játékot. Vagy pedig 10 vagytok haverok egy szerveren, és akkor azt csináltok, amit akartok, és azzal, ahogy akivel akartok. Tehát, hogy igen, ez a másik opció. Itt írták közben egyébként a Green Health, én azt még nem sorolnám azok közé, amik jók. A Breed Edge-et azt azért sorolnám, mert az nagyon-nagyon dominánsan jó élmény, de még az is lehet, hogy rossz. Tehát lehet, hogy még azt is érdemes lenne kihagyni, mert még az sincs befejezve. De hogy a izével kapcsolatban, a Green Hell-el kapcsolatban nekem nagyon komoly fenntartásaim vannak még. Hogy egyelőre nem igazán különbözik a Forest-től. Szóval, hogy azért még vannak így kérdések ezzel kapcsolatban. Na mindegy, ez a Card Life, ez egy nagy szégyen dolog egyébként. Kifejezetten nagy szégyen dolog. Azon kevés játékok egyik, amire egyértelműen kimondtam, hogy ezt ne játssza igen. Senki. Igen. Ami azért és nagy igen, szó, mert én tényleg, amíg lehet, próbálok azért menteni játékot, vagy legalábbis, ha van egy minimális pozitívuma, azt elmondom. Ha van benne potenciál, akkor ezt nyilván nem titkolja az ember, de hogy... Igen, de ennél a játéknál egyszerűen nem tudtam mit mondani, csak azt, hogy ha valakit nagyon érdekel 2-3 év múlva, csak nézzen vissza rá, de ne vegye meg, hanem csak 2-3 év múlva ebből már nem lesz semmi. Hát igen, ebben bízom én. Jól én van. Viszonylag biztos vagyok benne, hogy nem lesz belőle semmi. Tehát, hogy meglepne. És ezt a posztot még átmásolom még egy helyre, és rakok idézőjeleket, így. Oh yeah. És pinelem, és kész. Ne, most indul a... van egy Patreon Minecraft szerver, ugye? És... ennek a Patreon Minecraft szervernek most egy jelentős felújításon esett át. Ettől függetlenül a fő eszmei ugyanazok maradtak, de átesett egy jelentős felújításon. Mindegy ilyen technikai problémákat kellett áthidalnunk, mint például, hogy a Minecraft, ha megszakadsz is, akkor is egy szerver magon fut. Tehát, hogy így akarhatsz akármit, a Minecraft, ha futtatsz egy szervert, az egy szerver magon fut. És ahhoz, hogy ezt áthidald, ahhoz azt lehet használni, hogyha külön világok, külön szerverekként funkcionálnak, amin ilyen in-game át tudsz menni ilyen teleport kapukon, ugyanolyan, mintha in-game átmenni egy másik dimenzióba. És ez egy csomó szerver esetében nagyon jól működik, mert a különböző custom game-ek egy másik magon vannak, érted? De hogy nálunk nincsenek custom game-ek, úgyhogy nálunk világok vannak szétszórva, és egy kicsit nehéz volt összerakni, és pont most indul a béta. Tegnap este kellett volna indulni a bétának, csak elkezdett szétcrashelni Linuxon. Úgyhogy ma visszaállt az adminisztrátor Csaba, visszaállította az egészet Windowsra, és elindítottuk Windowson, mert Linuxon egyszerűen kankós hóhér volt a dolog, és nem is értettük, hogy mi van. De most elindult, kiraktam a posztot róla, hogy elindult, és ha minden jól megy, ez így akkor okés lesz. És most ugye az enyém, hogy most beta teszteljük, tehát most két hétig meg van nyitva minden Patreon számára. Mert azt akarom ugye actually megnézni, hogy a terhelést jobban bírja, vagy nem. És ahhoz kell terhelés. Stress test, azaz. Igen, hát azért erős túlzás annak hívni, de olyasmi, igen. Na, ja, végeztünk. Next game! Te mondod, vagy én mondjam? Én nagyon gyorsan összefoglalnám a Project Hospitalról. Játszottam vele, de csak a tutoriált oltam végig, és még nem került ki a videó róla. Nem vagyok benne biztos, hogy minden rendszere jól működik, de sokkal ígéretesebb egyébként a mechanikáját, kifejezetten ígéretes a mechanika. Nekem nem tetszik a grafikai stílus, és szerintem sok rendszer, sok kezelőfelület túl van bonyolítva, tehát hogy nem nagyon terveztek még ilyet korábban valószínűleg, akik csinálták ezt a játékot. Vagy legalábbis, hát legalábbis szerintem. Úgyhogy, ja, de egyébként fan volt, meg tényleg tök jó, tök aranyos, tökre tetszik ez a mechanika, hogy így te vizsgálgatod a betegeket. Szóval azért egy csomó minden szerintem tökre rendben van a dologgal. Én az animációkon dolgoztam volna még egy kicsit, és a kezelőfelületen, mert nagyon könnyen elvesznek dolgok, illetve nagyon könnyen felveszel egy osztályra egy halom embert úgy, hogy nem érzékel, hogy felvetted őket az osztályra. De ugye szóval ezt még csak én csinálom rosszul, vagy valamiatt. Azt mondtam is egyébként, hogy a tutoriál videók végén, ugye annak a streamnek a végén, ahol a tutoriál, azt mondtam, is, hogy valószínűleg nekem nem jött át valami, hogy kéne úgy felvennem az embereket, hogy a megfelelő helyen dolgozzanak. Igen, az egy kicsit nehéz rájönni. Én is sokat szenvedtem vele. Az a lényeg, azt hiszem, hogy megvan a hely felépítve, és akkor utána így át kell menni abba az alkalmazotti nézetbe, és ott tudod kiosztani, így az üres parcellákra kattintva, hogy ki hol dolgozzon. Tehát, hogy így nem magától értetődő, hogy működik ez a rendszer. Igen. Igen, tehát hogy valahogy a kezelő felületét szerintem egy picit le lehetett volna szépíteni, viszont ez nagyon-nagyon tetszik, ahogy így tényleg át van gondolva, hogy mik a tünetek, az mit jelent, milyen betegség. Szóval, hogy alapvetően szerintem ez egy jó koncepció, kicsit sajnálom, hogy ezek a játékok nehezebben tartják meg a munkát, de közben meg tökre értem, mert én magam sem érzem azt, hogy most így záros határidőn belül azonnal vissza akarnék ugrani, mert hogy nézni viszont nem annyira pleasing a dolgot, érted? Mármint, hogy a grafikája nem tetszik annyira, úgy azt arra gondolsz, vagy... Igen. Alapvetően a dolgok kinézete az tetszik, az emberek és a karakterek kinézete az nem. Az kifejezetten csúnya. Hát mondom, nekem tisztára ilyen alapsablon prezentáció modellnek tűnik az egész. Tehát, hogy tudod, vannak ezek a Microsoftos PPT-s ilyen diagramok, meg ilyen ikonok, amiket így a Word-ben, meg az Office cuccokban így alapból be tudsz így másolni. Na, kb. Olyan, mint hogyha az egész onnan lenne így kiemelve. Igen. Vagy ilyen Windows ikonok. De így tökre úgy néz ki az egész, mint egy ikon, ikonokból lenne. Igen, ez na, hasonló az érzésem a dologgal kapcsolatban, igen. De közben meg tényleg tök jó funkciók vannak benne, tök jól át van gondolva. Nagyon-nagyon örülnék, ha az ilyen játékok esetében lenne valami cég, aki így oda menne ilyenkor az emberekhez, és háló, látom, hogy csináltál egy nagyon király játékot, mit szólnál, felújítanánk együtt grafikailag, és nem tudom, kérek pár százalékot a bevételből, és csináljuk már meg értelmesen. Nyilván valószínűleg a pár százalékkal lenne baj, mert hogy nem, tehát hogy érted, tehát mondjuk ugyan ilyen mechanikákkal egy ténylegesen szép, jó grafikával működő játék annyira király lenne, és nem arra gondolok, hogy ilyen szimulátorszerűen csillan a fény a tavon, hanem hogyha mondjuk fognánk a Theme Hospitalnak az új verzióját, aminek nem teszem a nevem. Two Point Hospitalt, és fognánk ezt a játékot, és akkor a grafikáját annak átraknánk erre. Igen. Érted? Tehát jó, nyilván nem, mert az ilyen viccesre van alapozva ilyenek, de hogy az animációk rendben vannak, a mozgások rendben vannak, nem fáj a szemed attól, hogy nézed. Ki van találva például azt, hogy a szobák berendezésétől ne, hogy már ne lásd a másik szobában, mi történik. Ami sajnos egy picit elég könnyen előfordul. Szóval, hogy ez szerintem ez a kettő így, tehát hogy így össze lehetne gyúrni. És mondom, tényleg tök jó lenne, ha lenne egy cég, aki ilyen design szempontból, mert ugye nagyon sok esetben olyan indul neki játékot fejleszteni, aki programozó, vagy orvos, és programozó, de hogy itt valószínűleg designer nem volt, aki csak aki meg több, még ennek ellenére elég konstans, hogy valami designer biztos volt, de lehetne jobb. Hát jó. Jó van, akkor Project Hospital. Akkor igen, lesz. Project Hospital cool, egyébként cool. Egyszer vissza fogok hozzátérni, de jelenleg nem látom pontosan, hogy hogyan. Egyszer vissza fogok hozzátérni. Úristen, hány ilyen játék van nekem is. Igen. Egyébként pont most gondolkodtam, hazafele jövett a munkából, hogy elég sok olyan játék volt az idén, amit így terveztem, vagy így kaptam hozzá kulcsot, amit még így pofátlanul be is váltottam, mert így szimpatikus volt, és még így lehet, hogy még játszottam vele 20-30 percet, csak aztán sose jutottam el odáig valamiért, hogy videóként is realizáljam a dolgot, és hogy ezeknek a játékoknak kéne egy ilyen összegző, ilyen agregált videó, hogy ezek voltak azok a játékok, amik sose jutottak el odáig, hogy videó legyen belőlük. Amikkel sose foglalkoztam, de kellett volna. Hát nem is azt mondom, hogy feltétlenül, hogy kellett volna, de hogy jó lett volna belőle content, de valószínűleg sose lesz, és akkor hups, de most mégis van. De hogy ja... És van pár nekem ilyen. Egyébként ilyen pofátlanul gyűlnek azok a játékok, amiket így, jó, ezt végigjátszuk, ja, ezt is szeretném végigjátszni. Tolom még a Red Dead-et, bejött mellé a Hitman, és közben nyilvánvalóan rendszeresen Sea of Thieves, építek egy várost City Skylines-ban, most elkezdtem egy kolóniát, mondjuk most annak ugye 3 stream szponzorációs együttműködés miatt biztos, hogy lesz, de elkezdtem egy kolóniát a Surviving Mars-ban, tehát ilyen... Igen, én, az a baj, hogy én is így eltervezem, most már én igyekszem úgy alakítani a menetrendet, hogy egy játéknak legalább egy, de inkább 2 hetet szentelnék így Twitch-en, és akkor az abból így valami így csurog YouTube-ra is, de hogy YouTube-on meg ugye van az a hülye elvem, hogy így minél több érdekes jó játékot mutassak be, csak ugye ott meg az van, hogy egyszerűen így az embereket már nem is érdekli ilyen változatosan a videójáték arzenál egy csatornán. Nem, másrészt valóban meg, nem hogy érdekli. Így, én se győzöm. Tehát, hogyha csak ezzel kéne foglalkoznom, akkor persze menne a dolog, hogy minden nap játszom egy másik játékkal, és még mellette az, amit így szeretnék, vagy amit tudom, hogy a nézők is szeretnek, és akkor abból van az állandó content, és akkor mellette van konstans valami újdonság, ami meg másik nézőknek a táborát érdekli. Csak hogy így egyszerre ez most így nekem már sok. Persze, igen. Igen, tökre értem egyébként. Én személy szerint azt csinálom, hogy azokkal a játékoknál maradok, amire úgy érzem, hogy igény is van. Érted, mire gondolok? Tehát, hogy Twitch-en más azért az igénynek a jelentése, mint YouTube-on, de hogy amikor így maradnak a nézők, és például most a Red Deadnél ilyen simán maradnak, így nem tudom, így 300 körül vagyunk még mindig, ami Twitch-en tök jó. Uh-huh. Tehát, hogy Twitch-en az azért tök jó. Nyilván tudjuk mindannyian, hogy vannak nagyobb csatornák, nyilván tudjuk mindannyian, hogy mondjuk mennyien nézik Ninját, de hogy azért általánosságban véve az a helyzet, hogy Twitch-en 300 néző, az már nagyon jó egy olyan játéknál, ami nem most jött ki, és nem is vág a fő profilodba. Szóval, hogy amiatt annál megmaradtam, a Hitman is ilyen, hogy azt tudom, hogy élvezzük mindannyian, tehát azt értitek. Ja. Közben Gál Sándornak nagyon szépen köszönjük a donation-t, és igen, tudjuk, hogy jön a Jurassic Parkhoz egy... Part. Szóval a Jurassic Parkhoz egy DLC. 20. Jó, igen! Jön, olyannyira jön, hogy nálam már az is be van készítve, pedig 20-ára Farming Simulator terveztem. Mi is. De hogy jön, igen, új dinók lesznek benne, új hibrid dinók, mert hogy ez a Dr. Wu alcímet viszont. Engedjük már ezt a nyavajás hibrid, jó, mindegy, hagyjuk, igen. Lesznek új szigetek benne, 5, azt hiszem, meg még egy-két extra új nyalánkság. Na most én egy dologra rohadt mód kíváncsi lesz, hogy az új szigeteken mennyi terület van. Mert ha megint oda csesznek egy ilyen kis picsányi helyet, amit beépíthetsz egy parkmenedzser játékba, akkor én eret vágok. Mert most komolyan, tehát hogy így ez az egy dolog, már bocsánat a szóhasználatért, de rohadt irritáló volt így az alapjátékban. Nagyon sok minden volt rohadt irritáló, ez volt az egyik, ami rohadt irritáló volt. Igen. Ez még engem is rohadtul irritált, akkor így fogalmazok, hogy egyszerűen ott van egy tök... Na jó, szóval egy látványos parkmenedzser játék, ahol dínókat lehet karámba terelni és így gondozni, és egyszerűen nem tudsz egy olyan működő parkot felhúzni, ahol mondjuk így 8-nál több dinófaj van, mert nincs helyed rá. Ó, növényevőket össze lehet pakolni. Ó, igen, persze, aztán majd összeraksz a 25 növényevőből 12-t egy parkba, és akkor és már épp hogy csak így bepréselted. Igen. És akkor még a... Ja, meg megcsinálják, képzeld, hogy váltakozzon a napszak. Mármint magától, vagy pályánként? Magától. Be lehet állítani, hogy váltakozzon a napszak. Mennyire adják ezt az DLC-t? 120 euróért? Várjál, mindjárt rákeresek. Jurassic World Evolution. Nem látom. Dr. Wu Coming. Nem látom még kiírva, csak egy trailer videó van, új dínók. Ja, kicsit a dínóknak az AI-ja is változni fog, tehát most már így sokkal inkább fognak így falkában járni, lesz egy falka vezér, és akkor azt fogja követni a többi dínó, tehát gyakorlatilag... Ezt el tudom képzelni, hogy fog kinézni a játékban. Az, hogy egyszerűen nem tudok már bizakodni ebben a játékkal kapcsolatban. Meg, de közben meg tökre szeretnék egyébként. Meg lehet csinálni, hogy úgy gémmódosítod a dinókat, hogy nőjenek más, vagy változatnak más attribútumai is, például, hogy mennyire tűri meg a fajtársait maga körül, és akkor... Az a 10 nagy... eurós deluxe dinó pak, az mi a rák? Az, hogy az előrendelőknek szánt dinókat is megkapod, azt hiszem, de nem vagyok benne biztos, mindegy a lehúzás. De hogy meg lehet csinálni majd a játékban, hogy 2 T-rex nevelje meg egymást egy karámban. Ez annyira csodálatos. Én egyébként nem akarok 2 T-rexet egy karámban. Hogy őszinte legyek. Én szerintem azok annál magányosabb élőlények, de mindegy, felőlem lehet 2 T-rex egy karámban. Ki vagyok én? Hogy oda tudod, hogy magányosabbak ott voltál? Hogy... Nem, batár nagyok, és nagyon dühösek mindig a filmekben. De nem igaz, mert a Jurassic World 2-ben... Igen, ott párosan. Ott volt egy kis család. Igen, ott volt egy kis család. Kis család. Le is lökték a hegyről a dudékat, szóval igen. Az a furi, hogy nem látom még a DLC-t így kirakva. Hát ha tippelnem kéne, akkor valahol 10 és 20 euró között lesz az ára. Mindegy, is vissza fogok menni megnézni egyébként, mert a lelkem mélyén szeretnék hinni abban a játékban, csak nem megy. Igen. Az a baj, hogy, tehát, hogy én tökre élveztem vele a játékot, de viszont nagyon-nagyon sajnálom, hogy nem hozták ki belőle a potenciált, és hát ez egy olyan dolog, ami mellett nem lehet elmenni szó nélkül. És utána mondom, én úgy váltam el attól a játéktól, hogy mindenki döntse el magába, hogy neki elegendő egy ilyen kis dínos toszogatás, tehát hogy így nagyon nem kell megerőltetni magát senkinek se egy menedzser szinten, aha, vagy pedig valami komplexebbet is várna ez tőle. Ez egy dínos toszogatás, igen. Ez utóbbi esetben viszont kerülje el a Jurassic World-ot, mert ez minden csak nem komplex jelen formájában. Igen. De ki tudja, tehát, hogyha a Frontier megerőlteti magát, akkor egy-két év múlva még lehet tol bele annyi contentet meg update-et, ha tol bele, hogy elérje azt, hogy megközelítse azt a szintet, amire mondjuk ki kellett volna jönnie. De láttunk már ilyet, tehát, hogy így megjelenik egy játék, No Man's Sky, és akkor így két év és múlva... És előbb-utóbb összepofozzák, igen, az a kérdés, hogy akarnak ennyit dolgozni vele. Hát figyelj, szerintem akarhatnak simán. Ingyenes lesz a DLC, és köszönjük szépen az újabb donation. Azt mondták a fejlesztők, hogy ingyenes lesz ez a DLC. Na, az viszont így ez egy baráti. Ez egy okés. De ez csak azért furi, mert viszont osztanak hozzá kulcsokat. Szóval, mármint, hogy engem már megkeresett a... Az nem lehet csak azt, hogy hamarabb férsz hozzá? Lehet, de hogy... mert azt tudom, hogy lesznek olyan update-ek benne, amit mindenki megkap. Tehát én csak ezért gondolom, hogy nem lesz. Ja, de nem lesz ingyenes. Itt írja, hogy... Lesznek free update-ek, amit mindenki megkap. Ilyen lesz például az éjszaka-nappal váltakozás, meg a dinók falkásodása, de aha, hogy a többi az meg 15 euró lesz, vagy dollár. 15 euró, az nem vészes egyébként. Akár még, tehát hogy lehetne rosszabb, inkább ezt mondom. Ja, végül is. Közben egyébként érkezett egy emergency hír, hogy elhunyt Stanley. Ó. És hát ja, nyugodjon békében. És nyilván köszönjük a munkáját. Béke poraira. Ja. De durva. Mondjuk... Hát 90, 90 éves volt már. 95? 95, úristen. Igen, tehát ugye ő azért... És érted, így még máj napig tolta, tehát az utolsó utáni Marvel filmben is ott kameózott egyet mindig. Ez... hát igen. Ez 95 év, az azért szép, szép idő. Igen. Ja, na mindegy, mozdjunk tovább erre a témára, mert ja, erről is felesleges, mint egy rágódni. Ja. A játékok világában. Szóval, Jurassic World Evolution jön egy DLC 20-án 15 euróért, és még lesz pár free update is mindenkinek. Meg fogjuk nézni. Mikor jön? Bocs. 20-án. Milyen 20-án? November? Most 20-án, igen. Vel! Hát figyelj! Nem, a 20-a az... Rotyogunk a kombájnon. Igen, rotyogunk a kombájnon, és aratunk egy kis búzát a T-Rexnek. Hát most érted, miért ne? Miért ne köszük össze a kellemeset, a hasznosan? Kettőt is ki, úgyis van egy csomó monitor, úgyis elég erős a gép, futtat majd kettőt, aztán jó lesz. Azaz. De tényleg ezt megcsinálni, tehát hogy egy ilyen Iker stream. De úgy Iker stream, hogy így a te osztott képernőt nézel, és a nézőidnek is ezt mutatod. Nem vagyok akkor... benne biztos, hogy nem is fakadna sírva pár dolog, és nem kéne trükközni ezzel-azzal. Hát izék csinálnak, Linus Tech tippék csinálnak olyan PC-ket, amin egyszerre fut, mit tudom én, 15-ször a játék, és egy PC-re van rákötve 15 monitor, meg 15 egér, meg ilyenek. Ja, és ha már itt tartunk, hogy játékok, amik még jönnek, csak hogy elkeserítselek, az Elite Dangerous is most fogja megkapni a negyedik, az idei negyedik nagy update-jét, és ez kb. A legnagyobb update lesz, amit így valaha is kapott a játék. És mi érkezik benne? Két új űrhajó. Uh-huh. A bányászatot így újra dolgozzák. Tehát, aha, hogy most már így lehet aszteroidákat szétrobbantani, beléjük fúrni, felszíni ásatásokat csinálni, újra gondolják a felfedezést, tehát hogy most már úgy fogsz bevenni, hogy egy rendszerbe, hogy nem látod előre, hogy mi van benne, hanem neked kell ilyen szonár rendszerrel így feltérképezni a bolygókat, és gyakorlatilag ott a belépési pontnál a nap körül megtudod, hogy milyen bolygók vannak, és a bolygókon milyen, tehát hogy nem kell oda menni a bolygóhoz így szkennelni őket, viszont ha oda mész a bolygóhoz, és ott szkenneled őket, akkor viszont látod az összes ilyen kis rejtett ilyen point of interestet, ami a bolygón megvan. Tehát nem az van, hogy így elkezdesz a bolygó felszín felett így repkedni, és akkor így 5 óra alatt így végigrepülöd a bolygót, és hát, ha kiszúrsz valamit, vagy nem. Aha. Hanem akkor ott egyből így beszkenneled. Két új űrhajó érkezik, ilyen közepes méretű űrhajók, meg még egy valagnyi apróság. Meg azt hiszem lesz egy ilyen klánrendszer is már. Azt nem tudom, hogy szerintem a klán űrhajót, tehát hogy egy nagy ilyen csapatszállítót is terveznek hozzá, az még nem fog bekerülni, de fene tudja. Minden esetre ott még én nálam nagyon, nagyon érik egy olyan, hogy így visszamenjek bányászni. Kérdés csak az, hogy balanszolják-e annyira a játékot, hogy a megnövekedett időráfordítást azt így pénzbe megérje, mert most így a bányászat eddig az volt az Elitben, hogy felszereltél egy űrhajót valamennyiből, és akkor kerestél egy aszteroida mezőt, leálltál az egyik aszteroida elé, nyomtad a gombot, heggeztette az aszteroidát, kiestek belőle ércek, és azt a drónodat begyűjtötted. Na most már ez úgy fog kinézni, hogy szkenneled egyre a gyűrűt, hogy hol vannak olyan aszteroidák, ahol van érdemes menni, akkor oda bemész, de szkenneled az aszteroidákat is, és akkor így látod, hogy melyik az, ami csak felszíni kifejtésre alkalmas, melyikben mi van, és melyik az, ahol már így le is tudsz fúrni, és melyik az, általában azt mondják, hogy ez nagyon ritka, de amit így az aszteroida magját így kell lefúrni, tehát így szét kell robbantanod, és akkor ott ilyen fúró szondákat így bemész, és akkor detonálod, szétrobban az aszteroida, és akkor profit. Tehát, hogy ezt az idő ráfordítást balanszolják-e úgy, hogy anyagilag is megérje. Mert ha igen, azt szerintem tök király lenne, és akkor azt szívesen visszanézni. Úgyis van 400 valahány millió elfekvő kreditem, úgyhogy abból vehetek egy normális bányász űrhajót. Szerintem. Én nekem szerintem 0 kreditem van, és van egy sem, hogy amúgy most sem fogom elővenni az Elite Dangerous-t. Túl hosszú a játék. Játék listám, de nagyon örülök, hogy érkezett hozzá egy új update. Nagyon örülök neki. Ja, és ez elvileg ingyenes, ez is fullosan. És arra leszek nagyon kíváncsi, hogy ezt a 2018-at az Elite-nél arra szánták, hogy egy ilyen hogy mondják ezt? Milyen life? Ilyen, nem slice of life, hanem quality of life, azaz improvementek sora. Vizuálisan, meg gameplay szempontjából, aztán arról már lehet vitatkozni, hogy melyik volt jó, és melyik kevésbé jó. De hogy erre szánták a 2018-at, hogy mi lesz 2019-ben? Mi lesz a következő nagy, mondjuk premium content a játékhoz? Mert szerintem tuti lesz, és... Vannak plegykák ilyenekről, hogy készül ilyen, vagy csak tuti vagy, biztos vagy benne, hogy készül ilyen? Hát, amin nagyon régóta és nagyon dolgoznak, az az atmoszférikus landolás, tehát, hogy olyan bolygókra is jó, de azon már tényleg nagyon régóta dolgoznak, tehát, hogy... Tehát, hogy olyan bolygókra is leszállhatsz, ahol nem a nagy büdös semmi van, meg, hát, ahogy járkáljál lábikódon az űrhajódban, vagy körül. Az mondjuk, ez nem lenne rossz. És ha az az update így megtörténne, akkor így... Az nem lenne azért rossz feltétlenül. Tehát, ha lenne király játék, ahol ez így nagyon jól működne, akkor az az Elite Dangerous. Tehát, hogy így megveszed kinkeservesen az egyik nagy űrhajódat, és akkor abban még így járkálhatsz, és kb. Úgy, mint a Star Citizenben, egy milyen ilyen kis vicikvackot így beleszerelsz, meg így veszel hozzá, meg kifarmolod, meg missziókba beszerzed, és akkor így felakasztod a kis képet a falra, tehát ilyesmik, és akkor így azt mondom, hogy oké, király. Felszögeled így az űrhajót falára a kis hát képet. Pontosan. Oda megy az a kis trófea, meg az achievementes plakett, hogy már 500 órád van a játékban. És akkor így mindig megállsz előtte egy kicsit sírni, aztán vész tovább. De ja. Hát ez nem... Sose kapom már vissza azt az 500 órán. Igen. Én olyan 200-nál tartok most, úgyhogy... Tehát ez még sehol sincs azokhoz képest, akik az elitet mai napig aktívan játszák. És ja, azért azt elfelejtettem képzelni, hogy ott azért összejött. Emlékszem, hogy milyen régen vettem meg. Én is, pedig akkor se volt már új, azt hiszem. Jó régen vettem meg egyébként, ja. Na, úgyhogy így még ezek vannak hátra így a novemberi hónapban, úristen. Na, de játékok, amikkel játszottunk, és már kijöttek. A Thronebreakerről beszéltünk? A Witcheres kártyajáték RPG-ről? Nem tudom. Szerintem nem. Vagy legalábbis így említeni biztos, hogy említettük, de azt, hogy működik, jól működik-e, azt szerintem nem. Jó, akkor most így röviden. Thronebreaker. Az egy Thronebreaker, csak közben begépeltem. CD Projekt Red. Ez egy 30 eurós single player standalone játék, ami a Gwent-en alapszik. Az aha, a Witcher-eseknek a kártyajátéka. És a Gwent az ingyenes. Tehát úgy, mint a Hearthstone. Igen. Bárki nyugodtan beszállt. Ez nem ingyenes, viszont egy single player Gwent RPG, magyarán szólva kaptál egy RPG játékot a kártyajáték köré. Kell. Igen. Aha, értem. És ilyen izometrikus nézetben ott irányítod a karaktert, lehet ilyen tábort fejleszteni, és a lényeg az, hogy a sztori szerint te egy királynővel vagy, akinek így gyűlik a serege, és akkor fejleszted a sereget, és a sereged az a kártyákban realizálódik, ahogy minden csatát így Gwent kártyamérkőzések formájában vívsz meg. És ez egy nagyon furcsa világ azért. Szerintem tök jó. Tehát, hogy na, alapszinten ez egy kártyajáték, ami kapott aha, maga köré egy ilyen RPG-s körítést és történetet. És szerintem ez egy baromi jó koncepció. Tehát, hogy van egy kártyajáték, ami egyben egy fullos RPG is, és akkor így minden kártyát tudsz hova tenni, meg így fejleszted gyakorlatilag a saját paklidat egy játék keretén belül. És ez szerintem egy baromi jó recept. Ez mennyire durva, hogy van egy játék, amiben van egy univerzum, amiben van egy kártyajáték, kiadjuk a kártyajátékot, és ahhoz csinálunk egy univerzumot. Na de igen, tehát ugye alapvetően a Gwent az a Witcher 3-ban volt egy kártyajáték, tehát egy ilyen totál mellékág. Akkor látták a CD Projekt Rednél, nem csak hogy a Witcher 3-ban. De, ott volt. Witcherben volt. Szerintem a Witcherben volt, de nem csak a 3-ban. Én szerintem csak a 3-ban jött ki a Gwent. De majd a chat mindjárt megmondja, hogyha a 2-ben is benne volt. De én úgy emlékszem, hogy csak a 3-ban volt már a Gwent. De a lényeg az, hogy konkrétan kétfajta Witcher játékos volt. Az első az, aki játszotta a Witchert, és közben még Gwentezett is. A másik pedig az, aki Gwentezett, és mellette még játszotta a Witchert. Tehát, hogy ezt igen, így felismerték. Igen. Felismerték a CD Projekt Rednél, és akkor egy bő másfél év alatt így csináltak egy ilyen standalone Gwent játékot, egyébként az most jött ki nemrég Early Access-ből, és ennek a tiszteletére jelent meg mellé ez a Thronebreaker. Szerintem ez zseniális, de tök jól csinálják egyébként a dolgokat. Tehát, hogy azt érdemes tudni, hogy a Gwent a Thronebreaker megjelenésével egy időben jött ki Early Access-ből, vagy hát aha, bétából, és csináltak még akkor a Gwent mellé egy ilyen single player story fókuszú RPG-s Gwentet. Azon gondolkozom, wow, hogy mennyire játsszák a Gwentet amúgy, vajon? Vagy, tehát, hogy ez mennyire egy pulzáló game? Szerintem nincs akkora játékos bázisa, mint a Hearthstone-nak, de abszolút életképes. Tényleg tehát Witcher 3, wow, de durva. Tehát, okay, hogy egy abszolút életképes játékos bázisa aha, van, sőt, sokan szerintem teljesen érthető okokból arra esküsznek, hogy még jobb is, mint a Hearthstone. Én nekem tényleg az volt a benyomásom, hogy sokkal mélyebb stratégia húzódhat egy-egy Gwent mérkőzés mögött, mint a Hearthstone-ban, meg kevesebb a random faktor, ugye? Tehát, hogy már így e-sport jelleggel is sokkal inkább megállja a helyét a Gwent, mint mondjuk egy aha, Hearthstone-t. Függetlenül, hogy a Hearthstone-ból is van e-sport mérkőzés, de hogy érezzük azt, hogy tehát jó, de a Hearthstone az nagyon elment a annyira RNG a Hearthstone irányába, igen. Igen. De ettől függetlenül nagyon fun nézni azt is, de hogy a Gwent az egy sokkal komolyabb, sokkal taktikusabb kártyajáték, és hát Witcher. Witcher világa az egész. Úgyhogy, ja, a Thronebreaker nekem nagyon tetszett. Nem érzem magamban az invitatást, hogy ezzel sokat akarnék játszani, meg mondom, a Hearthstone-nal se játszom már, csak hogy amikor megyek munkába, meg jövök munkába a tabletemen, de egy nagyon király kis játék lett. Csak ül a villamoson és Hearthstone-ozik. Igen, ez szokott történni. De jó, ez van, tök jó. Van, hogy állok a villamoson és úgy Hearthstone-ozok. Tehát ha látok egy emberkét, aki így abszolút így kizárja a külvilágot, és közben Hearthstone-ozik a villamoson, akkor az én volnék. Egyébként tök poén, amikor ott így ott állok, ott így Hearthstone-ozok, és akkor mellettem ilyen hát 10 és 20 év közötti emberek ott így beszélgetek, azt egyszer csak így nézik, hogy így mivel játszom, és így hallom, hogy de ez nem a... Próbálok úgy tenni, mint aki nem hall semmit. Fejhallgató is the name of the game. A legjobb megoldás arra, hogy tényleg ne halljál semmit. Ja, úgyhogy a Thronebreaker az egy abszolút vállalható kártyajáték RPG-re, de mondom, nekem legjobban az az alapötlet tetszik, hogy egy kártyajáték, ami köré egy RPG-t kanyarítottak. Aha. És ez így egy tök király dolog. Tehát, hogy így el tudnám képzelni, mondjuk, nem tudom, neked a Yu-Gi-Oh az így mond valamit? Hát így ismerem persze, de tehát, nem hogy tudom a szabályait, vagy ilyenek. Most szabályok nélkül, tehát ott van a Yu-Gi-Oh kártyajáték, azzal is egy éven ment el az életemből, de játszottam a három ilyen régi kiegészítő, még 2000-es évek elejéről van, elejénél jelen. Aha. De hogy egy éven keresztül játszottam a három játékkal, mire az összes kártyát kifarmoltam benne, és tényleg ilyen kártyamérkőzések voltak, hogy az mennyivel királyabb lenne, ha lenne egy ilyen metavilág, ahol járkálsz és duelezel, és így szeded a kártyákat, és közben sztori is van. És ráadásul a Yu-Gi-Oh-nál pont jól is működne, mert annak volt is rajzfilmje, igen, igen. Ismered a karaktereket, azonosulni tudsz a játékos karakterekkel is. Hát gyakorlatilag, mint az eredeti Pokémon játékok, ahol ugye nem csak a harcok voltak, meg hogy így boostold a harcok között a lényeket, hanem ott tudtál ugye járkálni a világban, meg így befogni a pokémonokat. Tehát egy ilyen játék, én nekem az egy nagyon a világom. Az ilyen típusú játék. Úgyhogy kifejezetten tetszett, hogy végre egy kártyajáték is elkezdett ilyesmibe gondolkodni. Aha, de ez tök jó. Ez tök jó ötlet. És gyakorlatilag ilyen Gwent meccsek vannak benne összekötve sztori szálakkal, meg sétálással. Tehát akkor így gyakorlatilag így ennyi, nem? Vagy... Igen, igen. Tehát mész ott a világban, ott egy sárkány, oda közel mész a sárkányhoz, betámad a sárkány, és hát a sárkánynak van egy saját paklia, nagyon sok sárkánnyal, meg egyéb dolgokkal, és akkor így ilyen... Hát ilyen, elsőre ilyen trial and error, tehát hogy így ki kell tapasztalnod, hogy milyen kártyalapjai vannak az ellenfélnek, milyen taktikát értem. Játszik, és akkor ezt hogyan tudod counterezni a rendelkezésedre álló erőforrásokkal, vagy egyáltalán tudod-e, és nem később kell-e mondjuk visszamásznod hozzá, amikor már bizonyos kártyákat lecraftoltál, meg így feloldottál a játékon belül. És persze ott van egy ilyen tábor, amit fejlesztened kell, tehát olyasmi, mint a Darkest Dungeon-ben, hogy van egy ilyen hub része a játéknak, ahol van egy, mit tudom én, egy ilyen elsősegélysátor, egy kiképzősátor, egy workshop, és ott a kártyáidat kell. Gyógyítják, vagy téged? Hát nem, ezek ilyen permanens upgrade-eket adnak a kártyáknak, meg új kártyákat nyitnak meg, megnövelik a paklid méretét, hogy hány kártyát toboroszhatsz be, úgymond a paklidba, meg ilyesmik. Tehát így tök jól fel van építve, és ilyen 20-30 órás játékidőről beszélnek, és több végigjátszást mondanak, tehát hogy így a sztori másképpen is végződhet a döntéseid következtében, tehát hogy ilyen döntéshelyzetek is most vannak. Az azért menő. Ajaj. Van egy másik játék, ami így hasonló vizeken evezett most nálam, és így ott is a döntés volt befolyásoló, de majd arról is mindjárt beszélhetünk. Jó. Na, neked? Hát ugye nyilvánvalóan Fallout 76, ezzel kapcsolatban volt már egy Rampage-en múlt héten is. Azóta continue? Csak még jobban haragszom rá. Egy elképesztően végtelenül idegesítően hülyeség volt a beta rendszere. Az, hogy csak adott időpontokba lehetett elérni, mit tudom én. De a másik, ami, hogy ugye nyilvánvalóan játszottam vele még egyszer, letoltam még egy, nem egy teljes beta session-t egyébként, mert én éjfél alatt kikapcsoltam, tehát egy pár órát játszottam vele még szólóban, az még szerintem nem került ki, igen, az még nem került ki, ez még az előző streamnek a képanyaga, ami látható alatta, ezt kóban toltuk többet magunkkal, szólóban toltam, teljesen egyértelművé vált számomra, hogy ebben a korai fázisban legalábbis biztos, de kételkedem benne, hogy valamit ne villantottak volna meg korai fázisban, ami majd később kijön. Egyébként alapvetően sokkal jobban működik szólóban, teljesen felesleges bármilyen nemű csapatjátékon gondolkozni, viszont végtelenül idegesítő, tiszta bug az egész, tele van bugokkal, nagyon-nagyon csúnya, de ugye nyilván Bethesda, tehát hogy jaj, a Bethesda játékok tele vannak bugokkal, ez ilyen. De az a helyzet, hogy azért bocsátottuk meg ezeket a bugokat, mert egyébként nagyon jók voltak, nagyon magával ragadott a sztori, nagyon értitek. Tehát, hogy alapvetően megvoltak azok az erősségeik, amik miatt mintegy megbocsáthatóak voltak ezek a hibák. Itt viszont az a helyzet, hogy nincs. Tehát, hogy már felháborító pofátlansággal cash grab érzése van az embernek, hogy egy az egyben lenyúlták, nem lenyúlták a sajátjuk, egy az egyben megcsinálták a Fallout 4 dolgokat, és hogy tényleg tele van hibákkal. Tehát az olyanoktól kezdve, hogy mondjuk véletlenül lefekszel egy ágyra, amiről fel akartál szedni valamit, és közben kilóg a fejed a sátorból, és kifele látsz a sátorból, de bent vagy a sátorban, olyanokon keresztül, hogy lent voltam egy földszintje alatt, tehát egy ilyen pincehelyiségben, és a pincehelyiségben látható üveg felület, ami egy ajtaja volt egy szerkezetnek, teljesen mindegy, azon a kinti út és a fák tükröződtek. Ami két emelettel följebb vannak, nincs ablak a helységben, tehát ilyen... Hó, szóval, hogy valószínűleg fogok vele játszani, de hogy én például teljesen elengedem a multiplayert, most egy egész streamet letoltam szólóban, nulla, azaz nulla konfliktussal bármilyen más játékossal. Volt olyan, hogy én megvédtem más játékost, volt olyan, hogy egy küldetést egy darabon együtt csináltunk egy más játékossal, és aztán egy idő után elkopott, mert más irányba ment, de hogy nulla, azaz nulla értelme van a multiplayernek a játékban. Nincs. Tehát egyszerűen nincs értelme a multiplayernek, és ez az egyetlen egy dolog, ami miatt megkülönböztethetjük egy Fallout 4 kiegészítőtől. Ami egy új mapet hozott be. Egyébként szerintem a map nem végtelenül nagy. Nyilván általában lassan haladsz rajta, mert... tele vagy lúttal, és akkor lassan jársz, de hogy egyébként nem érzem ilyen hatalmasan nagynak. A sztori valószínűleg nem lesz nagyon-nagyon jó. Vannak ilyen kis események, kis eventek. Az eventek non-stop teliszemetelik a küldetés listádat, és ezzel együtt teliszemetelik a térképeket. Ugyanis, hogyha besétálsz egy olyan területre, amin van valami lokális küldetés, vagy lokális event, akkor az azonnal hozzáadódik a többi küldetésedhez, és azonnal megjelenik a térképen. Annak ellenére, hogy te mondjuk egy adott küldetést csinálsz, rendszeresen bugol az, hogy hova jelöl a küldetést, hova nem jelöl a küldetést, rendszeresen játszod azt, hogy ajtón ki, ajtón be, ajtón ki, ajtón be, ajtón ki, ajtón be, mert benn van egyébként egy küldetésed, de valamelyik eventnél beaktiválódott másik. Nyilván ezeket mindig megnyithatod a menüt, és ezeket mindig ki tudod kapcsolni, és később nyilván vissza tudod kapcsolni, tehát hogy oké, de hogy miért aktiválódik automatikusan elfogadás nélkül, jelenik meg a térképen, szemeteli össze a HUD-omat. Ha megnézed itt a videót, jobb felül lehet látni a küldetéseket. Volt olyan pont, ahol ott 6 küldetés szerepelt. Az van egyébként, hogy én bevallom őszintén, én nagyon közel állok ahhoz, hogy élvezzek egy ilyen Fallout játékot. Nagyon-nagyon közel állok, mert ugye és játszani is fogok vele egyébként még. Akarok bázist építgetni, jobban utána akarok nézni, hogy a bázisépítéssel mik a lehetőségek, mit lehet csinálni, mit nem lehet, érted? Tehát, hogy jobban utána akarok nézni. De ugye a bázisépítés is ugyanaz, mint a Fallout 4-ben. Tehát, hogy az van, hogyha nem hajlanék, tehát nem szeretném a szívem mélyén újraélni azt, ami élmény volt a Fallout 4-jel, nekem az a 150 óra, amit beleraktam, akkor ezt olyan masszívan kéne bojkottálni ezt a játékot, amennyire lehet. Tehát ezt nem tehetik meg gyakorlatilag. Az, ami ez a játék jelenleg, az botrány. Az állapot a botrány. Tehát, hogy ilyen ténylegesen botrányosan rossz állapotban van jelenleg. Hát, van még két napjuk kiavítani. És hogy szerdán megjelenik, tehát ez az igazán durva. Szóval, hogy én nekem nagyon-nagyon fura. Mondom, tehát, hogy gyakorlatilag semmi interakciónk nem volt egymás. Tehát, ha egyedül játszottam, a többi játékossal is csak csináltuk egymásmát. Tehát ugyanaz, mintha a Fallout 4-ben mindenki bent lenne, és ha éppen megy egy küldetés, ami melletted megy, akkor tudsz segíteni. Tehát, hogy akkor leüthetsz egy pár zombit te is, érted? Hmm. Még XP-t is szerezhetsz. Tehát simán volt egy küldetés, amivel találkoztam, hogy egy ilyen robot ment át, ő egy ilyen üzenetet szállított egyébként, és őt kellett megvédeni. És a küldetés első felében az egy random csávó kísérte, én aztán oda mentem, 150 métert mentünk együtt, és utána pedig én kísértem, mert ő elszaladt a haverjaihoz, valószínűleg mert hívták. De hogy tényleg, tehát hogy nem érünk egymáshoz az emberekkel, nem, tehát hogy én nem értem ezt a játékot. Ettől függetlenül szeretnék benne felhúzni egy bázist, mert a Fallout 4-ben is nagyon szerettem felhúzni benne a bázist. Tehát, hogy pontosan ugyanazokat az értékeket szeretem ebben is, mint amit a Fallout 4-ben, mert nem ad semmi többet. Hát, ja, csak érted, most amit a bázis építésre meg elmondtál, hogy egy emberi a bázis, és hogyha az kilogol, akkor viszi az egész boltot. Akkor nincs bázis. És erre valaki azt írta egyébként a komment szekcióban, hogy ő szerint ebben nincsen semmi probléma. És alapvetően az a helyzet, hogy de ezzel van probléma. Mert ezzel nem természetes játékos kultúra, tehát nem természetes reakciókat vált ki. Jelenleg ugye vagy az a logikus, hogy felhúztok egy bázist az egyiknek, felhúztok egy bázist a másiknak, vagy ami még logikusabb, de soha senki nem fogja csinálni, hogy eljuttok az egyik bázisra egy adott szintig, mondjuk megvan az összes crafting table, és aztán előveszitek a másik bázist, hogy azon is eljussatok ugyanarra a szintre, hogy aztán tovább lépjetek, és azon is eljussatok, vagy pedig ténylegesen van egy ember, aki a bázis. Tehát, hogy mindegyik tök logikátlan egyébként, mindegyik teljesen értelmetlen. Az a helyzet, hogy a játék maga nem motivál arra, hogy multiplayerben játsz, és erre még egyszer csak a Sea of Thieves, nem csak a Sea of, nagyon sok játékot lehet erre mondani például, de a Sea of Thieves az egyik példa, ami pont most fogok róla beszélni egyébként, mert volt egy Halloween event, és egy teljesen random event, nem is DLC, meg semmi ilyesmi, és mennyire elképesztően szórakoztató volt, és mennyire egyértelmű volt benne a csapatmunka, és hogy ebben a játékban meg így nincs. Nincsen semmi, és nyilván ettől függetlenül streamelni fogom valamikor, nem a héten, teljesen biztos, hogy nem a héten. Szerintem ez a bázisépítés ebben a játékban, tehát hogy itt az a baj, hogy van egy technikai blokk, ami miatt ez nem lehet jó, illetve egy koncepciós blokk, ami pedig az egésznek így gátat vet. Tehát, hogy így adva van az, hogy úgy akarják megcsinálni, hogy így egyik szerverről a másikra mész, és ugye ez technikailag azt gátolja meg, hogy egy szerveren el legyen mentve, hogy neked hol van a bázisod, igen. És akkor azt más is tudja használni. Ehelyett te szerverről szerverre vándorolsz, és mint a csiga a házát, húzod magaddal a bázisodat. Igen, ám csak viszont, ha haverok, akik így jönnének veled, így nem tudták, vagy nem akarták, nem tudom, megoldani azt, hogy a haveroknak is ugyanaz a bázis entitás így menjen veled, vagy lemásolják. Az ilyen duplikációs, duplikációs probléma. Képzeld el azt, hogy belépsz, lemásolódik hozzád az a bázis, átlépsz egy másik szerverre, letöröd az egészet, és a nyersanyaggal visszalépsz az előzőre. És írja is valaki egyébként, hogy a bázisépítés már az is baj, hogy van. Én ezzel nem feltétlenül értek egyet, én személy szerint élvezem, de értem a logikát, amit ír, hogy nincs lehetőséged egyébként bázisépítés nélkül játszani, ugyanis, illetve ez nem igaz, mert lehet keresgélni dolgokat. Tehát, hogy lehet keresgélni, meg lehet találni crafting table-öket, ilyeneket, de hogy úgy megtelik non-stop az inventorid, hogy én gyakorlatilag megállás nélkül lassítva töltöm az egész játékomat. Ez egyébként ez a fajta koncepció, hogy így viszed magaddal a bázisod, a No Man's Sky-nál működik most már jól, tehát hogyha van egy játékos, akinek van már egy ilyen anyahajó flottája, aha, és így bevarpoltatja őket, és akkor a haver most kezdett el játszani, ott abszolút oké, meg így koncepcióba is illeszkedik, hogy így hát ott a flottám, bevarpol, és így lehozom neked a nyersanyagokat, aztán használjad, meg építsük együtt a bolygón a közös bázisunkat, aztán az vagy eltűnik, vagy nem, ugye, de az már mellékes, a lényeg az, hogy ott van nekem a flottám, azaz én flottám, amire te is feljöhetsz, ha megengedem, amíg én be vagyok lépve. Tehát, hogy ennél még el tudom fogadni, de egy ilyen bázisnál, tehát egy épületnél így az agyad már sokkal kevésbé fogadja el ezt a videójáték programozás logikát, hogy a bázis hol eltűnik, hol nem tűnik el, tehát, hogy na, ez a probléma ezzel az egész. Itt nagyon sok probléma van a játékkal, nagyon-nagyon sok probléma, tehát, hogy ilyen Én ezt így nem tartom, érted? Tehát, hogy nem tartom ezt így okénak. Tehát, akkor hogy nem... működne ez, ha egy karavánt kéne építened. Mert az ugye mobilis, és az mozog. Ahhoz meg nem elég nagy a map. Tehát, hogy igazából az meg nem elég nagy a map, hogy nagyon sokáig mozog, vagy folyamatosan mozog rajta. Nyilván, hogy ezért azért elmész. Az van, hogy én nem tudom meghatározni, hogy pontosan mit is kéne itt csinálni. Vannak küldik, lehet küldizgetni, lehet szintezni, egyre erősebb vagy. Ez alapvetően oké, és ez érthető. De hogy nem egy sztorit játszol, vagy legalábbis lehet, hogy van fő sztori, csak nagyon jól el van ásva. De hogy így, én nem tudom. Tehát, hogy én így nem tudom hova tett. Tehát az az érzésem, hogy szerettek volna pénzt csinálni, és a multiplayerben van a pénz, és arra gondoltak, hogy hát van egy halom ilyen open world játék, nekünk is vannak ilyen mechanikáink, ezt is lehetne multiplayerben csinálni. Mekkora vicc lenne az? És így gondolom, de hogy nem elég kemény vonalas a kompetitív része, tehát hogy nem érződik az, hogy egymást támadni akarjátok. Nagyon-nagyon kicsi az esélye, hogy ténylegesen sikeresen hajts végre egy támadást, mert hogy közben meg azt akart, tehát hogy meg akartak felelni az eddigi Fallout rajongó tábornak, és el akartak érni egy Ruston nevelkedett réteget, meg ilyen játékokon nevelkedett réteget, és ezt a kettőt nem lehet összehangolni. Miért nem csinálták akkor azt, hogy csináltak egy Falloutot, amit co-opban lehet végigjátszani? És már az is kérdéses, érted? Már az is kérdéses. Az is teljesen felesleges egyébként. Illetve a másik, hogy lejátszottam, nem tudom hány órás volt ez a második stream, mindjárt mondom, 2 óra 41 perces volt, és nem alakult ki olyan szituáció, ahol szükségem lett volna még emberre. Yep. Nem volt olyan, ahol ténylegesen. És nem is tudunk egymásnak igazán segíteni, mindegyikünknek meg kell csinálni külön. Tehát, hogy mondjuk jön egy farkas, akitől vérmintát kell venni, és meg kell ölni. Nyilván segíthetünk egymásnak megölni azt a farkas, de aztán mindegyikünknek vérmintát kell tőle vennie. Tehát akkor csináltad egyedül is a küldetést. Tehát egyszerűen az ő fejükben nem létezett ez a koncepció, és munkát, tehát nincs kész, nincs megcsinálva, fundamentális alapjai nincsenek rendben ennek a koncepciónak. Én most már tényleg úgy vagyok ezzel, hogy annó, amikor bejelentették, olyan lelkes érdeklődéssel voltam a játék iránt, aztán az egyre inkább kikopott. Most meg már így nem nagyon szeretnék vele játszani sem, viszont arra kíváncsi leszek, hogy mit fog ez kapni pár nap múlva az emberektől. Én is, az helyzet, hogy én is. És mondom, vissza fogok térni streamelni, de tökre látom magam előtt, hogy lehetséges, hogy például az előző streamet, amiben szólóban játszottam, azt olyan dühösen hagytam abba, hogy ténylegesen nem is akartam vele játszani többet. Az jó, az mindig jó. Ténylegesen nem akartam vele játszani többet, és nyilván vissza fogom kényszeríteni magam, nyilván le fogok ülni megint játszani vele, ez oké, ez jó, persze. Nyilván meg fogom próbálni, de egyszerűen nem látom, hogy ezekkel a dolgokkal be tudna szívni annyira, hogy... Az a helyzet egyébként, hogy nem látom magam előtt igazán a bázisomat, sem a fenntartását, mert képzeld el, a bázis kipakolása úgy működik, hogy te rakod ki a modulokat külön-külön. Tehát, hogy egy ilyen elkészült modulként tekint rá, és ami egymásra van építve, azt egy modul. Tehát ha építesz egy házat, ami egy alap foundationre épül, tehát érted, egy közös foundationre épül egy ház, akkor azt te rakod ki, és te helyezed el ott a körön belül, hogy hova akarod rakni. Ha van egy kutad, ami külön van ettől a foundation-től, akkor azt is te helyezed le. Ha van egy... De külön. Ha van egy... Mondjuk van egy sütőd, ami valamiért nem a házban van, hanem kint, akkor azt is lerakod külön. Ha van komposztálód, ha vannak... Azon gondolkozom, hogy hogy működik például vajon egy paradicsomföld. Ott egyesével kell leraknod mindig a paradicsomtőkéket. Mert akkor ez tényleg nem működik. Tehát, hogy akkor ez még annyira világtalan, hogy még annál is világtalanabb, mint gondoltam, hogy mennyire világtalan. Mondom. Mert hogy jelenleg az van, hogy nekem három ilyen dologból áll a bázisom, azokat egyesével kell leraknom. Ha mondjuk vannak víztisztítóim, mert pedig lesznek, akkor azokat mindegyiket egyesével kell majd leraknom, amikor belépek, és 20 perc azzal fog tenni, hogy azokat pozícionálgatom, hogy le tudom-e rakni. Én azt látom, hogy minden egyes aspektusában, egy kicsit jobban belenézel, akkor azt a hatást kelti a játék, hogy nem tudják, mit akar. Tehát, hogy nem volt koncepció. Csak így a hasukra ütöttek, és így jó, valahogy kényszerítsük bele ezt az egészet ebbe a multiplayer dologba, vagy kényszerítsük bele ebbe az egészbe a multiplayert. Egyiket sem tudom megmondani, hogy melyik. De hogy tényleg az az érzésem, hogy egy ilyen félig sem megsült sütemény ez, ahol ráadásul egyébként ilyen totál nem összeillő nyersanyagokból készült a dolog. Nem, az a baj, hogy nem tudom befejezni rendesen ezt a hasonlatot, mert nem tudom, hogy mondjuk egy süteményben mi az, ami nagyon fura. Hát a Jó barátokban volt egy olyan rész, ahol nem is tudom, a Mónika, nem a Mónika, vagy a Rachel így főzött, az volt az a csaj, aki ilyen, nagyon ilyen divatgurú volt, de így a gyakorlatilag dolgokhoz meg síkhülye. És akkor így elkezdett főzni, és akkor ilyen vanília sodót csinált, amiben rakott marha húst is. Tehát, hogy így... valami ilyesmi egyébként. És akkor erre volt a Joy-nak a reakciója, hogy, és így zabálta a kaját, és így mindenki nézte, hogy úristen, ez hogy bírja megenni ezt a szart, és akkor így mondta, hogy hát nézzétek, a vanília jó, a tejszínhab jó, a hús is jó. Mi bajotok van ezzel? Igen, és egy kicsit annyit még, hogy akkor vaníliasodó, és marhahús, és nyers. Tehát, hogy ezeket így egymásra öntik. Így a vaníliát... Igen, valaki véresen szereti. Igen, nyilván a marhás pont. Na mindegy. Nagyon fura. Mondom, én a show műsort várom két nap múlva az interneten. Lesz. Én nem tudom, hogy lesz-e. Az a helyzet, hogy nem tudom. Most az IGN-től megkapta a Battlefield 5 a 7.3-at. Én nagyon remélem, hogy ennek is megadják a tesztelők. Mert hogy egyszerűen baj van vele. Tehát, hogy egyszerűen baj van vele. Én nem tudom ajánlani senkinek, hogy megvegye. Nem tudom azt mondani, hogyha nagyon kemény Fallout rajongó vagy, akkor vedd meg. Mert ha nagyon kemény Fallout 4 rajongó vagy, akkor vedd meg. Mert nyilván az előtte lévő Falloutok mások voltak, azokat a dolgokat hozta ez is, annyi, hogy rosszabbul bonyolítja le. Én nem tudom, játszott a Fallout 4-en. Tehát, hogy mondom, én csak és kizárólag a Fallout 4 iránt érzett szeretetből akarok belenézni alaposabban. És ennyi. Ez a játék, ez a beta session, ez pontosan arra adott alapot, amit egyébként Dave tett, ő lemondta az előrendelését. És ez pontosan erre adott alapot. Úgy egyébként, hogy nem játszott vele, csak látta. Hát figyeljetek, már ez is valami. Hát, hogy meg tudjuk nézni a játékokat csomószor, már is Steam-ekben, meg mindenkinél játszhatnak vele előtte. Pont ezért, hogy utána dönthess, hogy mi a rákot akarsz vele kezdeni később, vagy nem akarsz kezdeni. Tehát ez egy tök jó dolog, amivel elélni kell. És nem, tehát engem tökéletesen meggyőzött a játék, hogy nem akarok vele semmit se igazándiból. Igen, valószínűleg nem. Mondom, én is a héten jelenik meg, a héten biztos, hogy nem görcsölök, hogy bármit tudjak belecsinálni. Ha jövő héten nagyon ráérek, belenézek. Jól van. Na, én viszont játszottam egy másik tényleg online multiplayeres játékkal, ami most kapott egy update-et. Ez pedig len a Warframe! Jaj, már megint a Warframe-nél tartunk! Warframe! Na, a lényeg az, hogy kijött a játékhoz a Fortuna update, teljesen ingyenesen, ami egy újabb ilyen hub világot tolt a játékba, ahol így, hát kvázi ilyen MMO módjára így a szabadban így bolyonghatsz, meg így járkálhatsz, a Vénuszon, ami egy ilyen havas rész. Tehát a Vénuszról beszélünk, ahol ilyen plusz 500 fok van most így jelenleg, tudásunk szerint. Ott így ilyen generátorokkal, meg mit tudom, ilyen jégkorszakot idéztek elő, és egy ilyen nagyon jó kis... És miért tették? Hát ezt nem tudom, még nem állt össze a kép, de hogy így terraformálták a bolygót picit, meg mindent, és akkor bekerült lényegében ez az új quest hub, és akkor ott is lehet már küldizni, reput farmolni, mindenféle egyéb ilyen kozmetika extrát így szépen küldni. Benne van a légdeszka, nagyon király, imádom, tehát hogy így lehet így a dűné, a havas dűnéket, meg lankákat. Miért ütegetik a járdát a jó emberek? Hát mert kalapálnak. Egyébként olyan király zenéje van ennek az update-nek, tehát az a We Live Together, az nagyon eltalálták. Na mindegy, és akkor ott légdeszkázni lehet, nagyon király. Ez menőn néz ki. Meg ott így járnak ilyen monorélek, meg minden egyéb, tehát így nagyon szép az új régió, és tényleg, tehát így hót ingyen van, nem kéri a mocskos pénzedet, hogy játszad, és farmolhatod tovább ott a dolgokat. Raklap új küldetés, raklap új kozmetikai extra, beleraktak egy új Warframe-et, amit ugyancsak ki lehet így csapni a játékban, úgyhogy így egy nagyon-nagyon masszív update érkezett, és több száz óra megint, hogyha így ki akarod maxolni. Tudsz például csinálni ilyen saját lépegető robotot, és így ilyen darabokból rakod össze, hogy hogy nézzen ki a feje, a teste, a lápa, amin lépeget, akkor ilyen saját fegyvereket tudsz kraftolni részekből. És ebbe benne ülsz, vagy jön veled? Vagy... Jön úgy melletted. Akkor a légdeszkádat is így tudod majd így customizálni, hogy hogy nézzen ki, meg hogy az így kicsit így a statjait is, tehát hogy mekkorát ugrathass vele, meg hogy milyen gyorsan menjen, azt is így változtatja. Csak hát ugye ehhez is így a dolgokat így ki kell farmolni hozzá, hogy nézzen meg, mit nézzen. Hát nyilván. Na most ez az a rész, ami nálam valószínűleg nem fog megtörténni, de hogy mondom, tehát aki így Warframe-ezik aktívan, és már ilyen több ezer órája van benne, akkor hopp, megint egy 500 órával többet fog tudni játszani ezzel az új kontenttel. Isten, de durva. És ilyenkor mindig annyira megjön hozzá kedvem, és aztán elkezdek játszani, és így, ja nem, még mindig nem szeretem a grafikai stílusát. És hallod így, megcsinálták azt, hogy ahogy így mész a légdeszkával, és így fölugrasz, meg ilyen mindenféle mutatványokat csinálsz, hogy pontozza a játék, hogy így milyen manővereket hajtottál végre. Tehát nem konkrétan, de így beleraktak egy Tony Hawk-ot is, így fű alatt a játékba. Úristen, jó, ez azért ez elég menő. Tehát, hogy így ennyire így jó arcok a fejlesztők. És hallod, volt pár hete ilyen balhé abból, hogy crunch, meg minden, hogy ugye a Red Dead Redemption-nél így mondták, hogy hát azért nem volt ritka a 100 órás munkahét se nálunk, és akkor erre mindenki teljesen jogosan fölhördült, hogy mi a fasz. Tehát, hogy így, most így elvárjuk a fejlesztőtől, hogy 100 órát dolgozzon egy munkahéten, és akkor utána korrigáltak, hogy igen, nem elvárás, meg volt pár nagyon lelkes ember, meg mit tudom, így na, ez a crunch, ez ilyen eléggé rossz dolog, abból a szempontból, hogy ha ez neked így kényszer, és nem tényleg igen, munka, és ez hogyan most a izéhez? Vagy, hogy a Warframe-nél most meg konkrétan a játékosok, meg így több ilyen Warframe-es oldalon feljött, hogy ők így nem szeretnék, hogyha a Warframe fejlesztők egy picit is crunch-olnának, tehát hogy így többet dolgoznának a játékon, mint ahogy az kellemes. Mindeközben kijött a hír, hogy a Battlefield 5 fejlesztőt kidobták a kodból, mert túl ügyes volt, és így a kommentek alatt, hogy aha, tehát kodozgat ahelyett, hogy a Battlefield 5-en dolgozna. Ennyi. Különbség, közösség és közösség között. Hát igen. Szóval Warframe, én most megint játszogattam vele pár órát, és valószínűleg még fogok is picit, de hogy ez is egy nagyon király update, aztán valószínűleg megint jegelni fogom más játékok előnyére a Warframe-et, de hogy majd, ha jön a Railjack update valamikor jövőre, ami az lesz, hogy egy közös űrhajót irányítotok, és akkor felrepültök vele, és akkor berédeltek egy másik űrhajót, és szétlövitek, és ezt így egy 4-5 fős kóba. Na, az még megint egy olyan odabaszós történet lesz, amit így, hú, muszáj lesz játszani vele egy jó pár 10 órát szerintem, akkor megint. De hogy ja, Warframe itt van, ingyenes, farmolós, mint az állat. Tehát, hogy így senki se azt higgye, hogy így hirtelen, hogy mindenki esik neked, meg ott lesz minden. De hogy egy jó játék, és így teljesen ingyenesen játszhatod, anélkül, hogy ne lenne jó. Aha. És ez nagy szó, tehát, hogy így nem az van, hogy szándékosan el van lehetetlenítve, hogy ne élvezd egy időt. Mint egy csomó fizetős játék mostanában, by the way. Egy csomó fizetős játék el van szándékosan lehetetlenítve, hogy még azokba is fizes. Úgy, hogy egyébként nem ingyenesen indulnak. Igen. Ez teljes nonsens egyébként. Ez szerintem teljes nonsens. Hát pedig nagyon úgy néz ki, hogy e felé akarnak elmenni most így a AAA-s fronton, úgyhogy... Meg a mobil játék, of course. Tehát, hogy így, hát nem tudom. Én bennem nagyon-nagyon megerősítődik ez az hit, hogy pár év múlva én lehet, hogy már csak indie játékokkal fogok játszani, és a AAA az meg így... Abba az irányba haladunk egyébként. Megmarad ilyen magához a piac. 6-8 évente megjelenő God of War-oknak, meg hasonló kaliberű játékoknak. Jó, mondjuk igen, tehát azért a Sony letette idén is, tavaly is letette, amit le kellett tenni. Igen, tehát ahol még abban hisznek, hogy kirakunk egy komplett játékot, anélkül, hogy az árán kívül még kérnénk többet a igen. játékostól. Most, igen, és én még mindig azt mondom, hogy inkább árazzanak be egy játékot ne 60 euróra, hanem 70-re, 80-ra, de akkor az legyen egy fullos, komplett élmény, és ne legyen bugos, ne legyen az az érzésem, hogy mennyi mindenből maradok ki még, hogyha nem fizetek rá még x dollárt, hanem egyszerűen legyen egy komplett élményem, aztán utána meg a legnagyobb örömmel fizetem ki még a 25-30 eurót a kiegészítőjére is, ha majd egyszer az megjelenik. És ez szerintem így lenne működőképes, csak miután már a részvényeseknek készülnek ezek a nagy játékok, és nem a játékosoknak, ezért ilyeneket kell csinálniuk, úgyhogy... Na, de a Warframe új update-ja, a Fortuna, az nagyon király lett. És we all live together. Hoppá. Én tényleg annyira örülök, hogy ilyen jól megy ennek a játéknak, de hogy... Én sajnos nem tudok vele azonosulni. Szóval mondjuk Sea of Thieves. Legyen mondjuk a Sea of Thieves. Sea of Thieves csak egy event jött hozzá, egyébként egy ilyen halloweeni event, és hogy mennyire ötletes igazából az volt az, ami így meglepett a dologgal kapcsolatban. Hogy tényleg mennyire ötletesen rakták össze. Az egész nem hosszú, tehát mi hárman egy stream alatt megcsináltuk az összes achievementet vele kapcsolatban, de ilyen elég célzottan, tehát Google kerestük azokat a dolgokat, tehát nem keresgéltünk, hanem Google kerestünk. Hozzáadott a játékhoz egy nagyon-nagyon aranyos mechanikát, valószínűleg nem végleg, hanem csak így az adott időszakra, meg nyilván adott hozzá ilyen új lámpást, meg új vitorlát, meg ilyeneket, ilyen event specifikus dolgokat, és bekerült egy mechanika, hogy van 6 különböző halál, és hogyha azokat a halálokat halod, tehát ilyen vulkán öl meg, cápa eszik meg, csontváz öl meg, kalóz öl meg, kígyó öl meg, vagy villám öl meg, azt hiszem ezek voltak. Villám. Akkor igen, a viharok most ilyen nagyon villámlottak. Amúgy is van villámlás mechanika a játékban, de most sokkal agresszívebbek voltak a viharok. És akkor a hajón, tudod, amikor életsz, akkor meghalsz, és utána egy ilyen szellemhajóra kerülsz, és ott várakozol egy picit, és onnan tudsz éledni. És ezen a szellemhajón egy lámpásból fel tudsz venni a halálodnak megfelelő fényt. Tehát, hogy a lámpásodba, ugye alapvetően világít valamilyen színnel a lámpásod, és hogyha odamész is mondjuk egy vulkán ölt meg, akkor fel tudsz venni ilyen piros fényt. És ugye nyilvánvalóan már alapvetően arra van achievement, hogy összegyűjtsd mind, tehát hogy mindegyik szín legyen nálad, de van egy olyan játékmechanika is, hogy a hajódnak a különböző lámpásait be lehet festeni ezekkel a színekkel, és ha befestesz egyet, akkor egy felül lehet írni, nyilván ugye az előző szín, tehát át tudod festeni, vagy az ott lévő színből tudod felülírni a lámpásodét. és akkor onnan ugye ott így el van mentve gyakorlatilag a szín, mert hogyha meghalsz, akkor ugye elveszted alapvetően azt a szint, ami épp nálad volt. És ezen kívül bekerült a világba 12 ilyen beacon, ezek ilyen nagy mágiarakások gyakorlatilag a különböző szigeteken, zónánként 4, 3, mert 4 zóna van, igen, zónánként 3, mi ennek is megnéztük a listáját, és céltudatosan mentünk szigetre-szigetre, arra is volt achievementod, hogy meggyújtsd mindegyiket, legyen mindegyik szigeten, gyújtsd be, és ott egyedül egy dologra kellett figyelni, hogy külön más szín kellett, mint ami ott volt. Tehát ha kimentél egy szigetre, ahol piros volt, akkor te ezt pirossal nem tudtad begyújtani, de ha felvittél egy vödör vizet, azzal eloltottad, aztán be tudtad gyújtani, de át is színezhetted más színűre, ilyenek. És akkor nyilván volt ennek egy ilyen összegyűjtős achievement része, hogy ezeket mind megcsináld, de voltak ilyen kis aranyos, kis vicces acsik mellé, hogy mondjuk a hajód lámpásain gyűjts össze 5 különböző színt. És akkor csak, tehát gyakorlatilag annyi, hogy ahogy szedegeted össze a halálokat, mindig színezd be egy lámpást, és akkor gyűjts össze 5-öt. De emellé érkezett még egy másik achievement, ami szintén elég vicces, hogy van egyébként a Sea of Thieves-ben egy ilyen szövetséges rendszer, léphetsz szövetségre más kalózokkal, ami úgy néz ki, hogy ha te leadsz lootot, akkor ő is megkapja a loot értékének felét, ha ő ad le lootot, akkor te is megkapod az ő lootjának értékének felét. Ugye a Sea of Thieves szabadon kezeli, tehát ez nem azt jelenti, hogy tőled elveszi a pénzt, hanem azt, hogy több pénzt oszt ki. Uh-huh. Tehát, hogy ha te neked, tehát, hogy ugye, ha egy ládát leadsz, ami 1000 arany, azt egyedül adod le, akkor ugye egyedül kapsz 1000 aranyat, de hogyha úgy adod le, hogy 4-en játszottak, akkor mind a 4-en 1000 aranyat kaptok. Tehát a Sea of Thieves ezt így elengedi, ezt a dolgot, hogy ládák ilyenek, és volt egy ilyen achievement, hogy egy veled szövetséges hajóval legyen az összes lámpád ugyanolyan színűre színezve. És az, amikor tudod, így van 5 szín a hajónkon, és utána vitorlázunk egy egymással harcoló két hajónak, és így írogatjuk a chatbe, hogy van a some color! We have colors! És ilyen, mint egy ilyen, nem tudom, ilyen, tudod, ilyen drogkereskedők lett. És így kell valami color! és képzeld, az egymással harcoló két hajó, mind a kettővel szövetségre léptünk, és mind a három hajónak az összes lámpáját beszíneztük rózsaszínre, nem tudom miért pont rózsaszínre, egyébként akkor épp nem volt internetem, és tudod, annyira egy ilyen kis könnyed, aranyos update volt, ilyen kis aranyos tartalmakkal, tudod, hogy így hogy különböző módon próbálsz meghalni, és nyilván számtalanszor meghaltunk már vulkántól, de direkt meghalni vulkántól, ráadásul direkt meghalni vulkántól úgy, hogy a hajód ne süllyedjen el, hogy azért ez már egy sokkal nehezebb, sokkal nehezebb feladat. És számtalanszor meghaltunk már, nincs még kint ez a színes Sea of Thieves egyébként, úgyhogy ezt valószínűleg nem fogod megtalálni. Számtalanszor meghaltunk már, vagy igen? De kim van. És ilyen, tudod, amikor régebben átszöktünk a több másik hajóra, és loptunk tőle nyersanyagot, meg ilyenek. Most meg átszöktünk egy másik hajóra, és átszíneztük a lámpáit. Átfestettük mindet rózsaszínre. Vandálok! Igen, szóval ilyen tök aranyos kis ilyen kis szösszenet. Nyilván nem, érted, nem egy... De szerintem tök aranyos, és tök ötletesen kihasználta a játékban lévő lehetőségeket, amiket eleinte nem használtak ki. És akkor most volt olyan beacon például, amit csak a hajóról ágyúval kilővel lehetett elérni. És hogy 10 percig ott próbálkoztunk, hogy pont eltaláljuk, egy ilyen nagyon magas sziklán volt, egy ilyen kis fapalló, és arra kellett ráesni. Mm-hmm. És tudod, hogy ne repülj túl, mit tudom én, és olyan öröm volt, amikor végre sikerült. Szóval... Nagyon, nagyon kis aranyos, nagyon kis ötletes. Én egyre jobban szeretem egyébként a Sea of Thieves, pedig én az elején is nagyon, nagyon szerettem. És nyilván ugyanúgy megvan egy halomhiba, ugyanúgy benne van az, hogy nem sok mindent lehet benne csinálni, és nagyon sok, nem is az, hogy nem lehet sok mindent csinálni, hanem hogy nagyon sok minden ugyanaz, csak gyakorlatilag mást viszel. Tehát, hogy vagy ládát viszel, vagy izét viszel, vagy mit tudom én mit viszel, de hogy... De hogy nagy fan. Nagy fan egyébként. Nagyon-nagyon nagy fan egyébként a dolog. Jól van. Hát akkor ez a játék is kupálódik, mint pupos gyerek a prés alatt. Abszolút, abszolút. Hát talán jövőre még én is kipróbálom a végén, hogy folytatja. Vagy nem. No, nekem még azt nézem, hogy volna kettő vagy három játékom is. Móli, bakamóli, nekem csak egy, úgyhogy akkor mondjad őket nyugodtan, és akkor utána mondom én ezt az egyet. Jó, az első játék, amiről már múlt héten is így beszélgettünk, az a Call of Cthulhu. Igen. Ami egy ilyen narratív, Lovecraftos, ilyen nyomozós játék. Kicsit olyasmi, ezt tudnám hasonlítani, mint a... most hirtelen akartam mondani. Volt egy másik... mindegy. Tehát egy narratív nyomozós játék, ami a Lovecraftos Call of Cthulhu történetén alapszik, ki gondolta volna, és így az elején így elindulunk egy ilyen detektív sztorival, aztán elmenjünk egy szigetre, ahol nagyon fura dolgok történnek, mindenki furán viselkedik, és a végén így teljesen így fejest ugrunk az őrületbe, ilyen misztikus, földön túli, ilyen okkult cuccokba, és a végén pedig ilyen teljes fejetlenség, és elszabadul az egész pokol a világra, stb. Tehát ugye, én nekem nagyon tetszett a játéknak az atmoszférája, amit teremtett meg maga a sztori, amit így kanyarított aha maga köré. És hát tehát a játék maga arról szól, hogy mész, mindenkivel beszélsz, és mindent megnézel, és próbálsz minél több dolgot felfedezni. Igen, közben köszönöm szépen a chat segített, Vanishing of Ethan Carter. Tehát, hogy egy olyan játékot kell elképzelni, csak Lovecraftos kiadásban. És van egyfajta talentrendszer is a játékban, mivel az 1981-es Call of Cthulhu társas játékot próbálták meg így átemelni uh-huh valamelyest. És ott is voltak ilyen talentrendszerek, amik egyébként ilyen nagyon minimális dolgokat befolyásolnak, tehát attól függően, hogy hogyan fejlődsz, meg hogyan osztod a talentpontokat, más-más párbeszéd opciók nyílnak meg, illetve a világban egy-egy dolgot így mondjuk tudsz esetleg használni, vagy szakszerűen alkalmazni. Például ki tudsz nyitni egy zárat, hogyha meg nem elég jó a skillet hozzá, akkor nem tudod kinyitni, és akkor valami aha más alternatív úton kell bejutnod mondjuk az adott szobába, vagy valami más nyomot megtalálni. Alapvetően tényleg tehát, hogy senki se egy ilyen akciószerepjátékot várjon tőle, hanem egy ilyen Lovecraftos nyomozós történetet, annak viszont nagyon jó. Viszont az tagadhatatlan, hogy ez abszolút egy rétegjáték, és még azon belül se fog mindenkinek feltétlenül tetszeni. És még azon belül is egy rétegjáték, a rétegen igen belül is egy rétegjáték. Nekem az első benyomásom az volt, tehát, hogy a grafika az ilyen nagyon baltával faragott. Aha. Tehát, hogy így megláttam a karakter animációkat, meg a mimikát, és így mondom, mi ez? Oké, hogy horror játék, de azért én nem így képzelem a horrort, hogy attól féljek, hogy néznek ki a karakterek benne, így rossz értelemben, hanem hogy így... Na, de aztán, hogyha ezen így túltette magát az ember, és tovább játssza a sztorit, akkor így engem személy szerint így folyamatosan vitt előre, érdekes volt a történet, és tényleg egy streamben játszottam végig, és csak streamben, és szabályosan szarul éreztem magam, hogy most akkor két nap múlva lesz stream, és akkor addig még nem játszhatom tovább, tehát hogy így érdekelt volna, hogy mi lesz a végkifejlet, és játszottam volna tovább. Egy olyan 8-10 óra alatt végig lehet vinni a játékot, és aha érzésem szerint van benne még egy végigjátszás, mert hogyha mondjuk kicsit másképp talentezel, meg bizonyos helyszíneken másképp döntesz, akkor egy második endinget állokkolatsz, illetve vannak olyan pontok a sztoriban, ahol azért van többfajta alternatíva is, hogy hogyan lehet mondjuk eljutni A pontból B-be, de alapvetően elég lineáris a játék, tehát hogy a végeredmény lesz, van azt hiszem négyfajta befejezés, amit az befolyásol, hogy bizonyos kulcs momentumokban hogy döntesz, vagy mit aha csinálsz, de hogy azt abban semmi feedbacket nem kapsz a játéktól, hogy ez most mifelé befolyásolt, hanem csak így írja, hogy mint a Erre emlékezni fogunk. Igen, igen. Tehát, hogy valami hasonlót ír, csak hogy azt van, hogy azt hiszem, hogy a sorsodat befolyásolja ez a döntés majd. De itt már olyan dolgokra kell gondolni, hogy a játék első percébe megiszod-e az alkoholos lötyidet az asztalodon, vagy sem. Tehát, ja, a főhősünk egyébként egy ilyen posztrauma stresszindrómában szenvedő, masszív alkoholista, aki altatókon él. És akkor most az első perc, megiszod-e a viszkit az asztalodon, vagy sem? És már elvileg az is befolyásolja, hogy mi lesz a játék. Azt azért el tudom képzelni, hogy mennyire befolyásolja. Tehát ez ahogy csak próbálgatja a szárnyait ez a rendszer, hogy ki tudjuk írni, hogy befolyásolja amúgy. Van a játékban egy ilyen nyomozós rész is, tehát bizonyos helyszíneken így rekonstruálhatod, hogy mi történhetett ott. Most pont egy ilyen rész van. Aha. Ez is igazándiból egy ilyen érdekes furcsaság a játékban. Egyébként a játékmenet az így úgy olyan, mintha így többfajta játékstílust próbáltak volna meg a készítők így összeollózni, és nem tudták volna eldönteni, hogy most melyik kell igazán, vagy melyik nem kell, vagy inkább mindegyikből legyen egy kicsi, aztán vagy jó lesz, vagy csak jó lesz az már, vagy hogy akkor biztos mindenki talál olyat, ami tetszeni fog. De most olyan szinten, tehát hogy itt van egy ilyen narratív nyomozós játék, ahol mész és nézelődsz és beszélgetsz mindenkivel, egy ilyen részbe beraknak egy ilyen lopakodó szekvenciát, hogy kiszabadul az egyik festményből egy ilyen interdimenzionális lény, és akkor az elől kell bujócskázni. Egy ilyen gagyi Alien Isolation-t kell egyébként elképzelni. A mesterséges intelligencia egyébként nagyon suta. Tehát, hogy így olyan vakok az NPC-k ezeknél a lopakodós részeknél, mint az állat. De mondom, tehát, hogy ezen, ha ezt elengedjük, akkor még lehet nagyon jó a ját. De ezt, hogy grafika és mesterséges intelligencia, ezeket el kell engedni ahhoz. Aha. Ez így meglegyen. Ha nem tudod elengedni, akkor... kell az alapuniverzumot, tehát, hogy... Igen, az mondjuk... szintén egy feltétel, meg hogy a maga az egész játék stílus, hogy ez a narratív, sztori alapú játék, ez így bejöjjön neked. Tehát, hogy ebben gyakorlatilag semmi akció nem lesz. Tehát, hogy picit se. De hogyha ez neked bejön, akkor szerintem egy nagyon korrekt kis játék. Mondom, tehát vannak benne ezek a lopakodós részek, vannak ilyen nagyon jó logikai feladványok, hogy egy szép kombinációját kell kitalálni így az elhelyezett nyomokból, azt szerintem tök jó volt, és a végén hát így konkrétan ilyen FPS-be át akart menni a játék, egy ilyen nagyon gagyi FPS-be, tehát egy ilyen pisztoly van a kezedben, ott jönnek az ilyen zombivá alakult ilyen helybéliek, és akkor csak annyi a dolgot, hogy így ráviszed az egeret, és lenyomod, és akkor így meghalnak egy lövéstől. Tehát, hogy így furcsa. Nagyon furcsa az így bekerül, de igazából úgy gondolom, hogy ezzel csak színesíteni akarták az egészet. A lopakodós része, meg ezek a logikai dolgok, azok szerintem egyébként nagyon jók lennének egy ilyen Lovecraftos témájú játékba. Aha. Tehát, hogy azzel az interdimenzionális lény elől így bujdosni, meg így maga az egész hangulat, tehát egy ilyen eszméletlenül jól kinéző ilyen múzeumban voltunk bezárva vele, ahol mindenféle ilyen relikviák voltak, tényleg iszonyat jó hangulata van a játéknak ebből a szempontból. Tehát azt én nagyon adnám meg. Meg közben az, hogy így meg is őrül a karakter, és attól függően, hogy mennyire őrültél meg, más-más dolgokat látsz a sztoriból meg mást adagol kicsit a játék. De ez az őrület sem volt eléggé jól kibontva szerintem, tehát nem egy ilyen Amnesia szintű őrületmechanikára kell gondolni, hogy ha túlságosan... Nekem, én egy streamet néztem, nekem ott ilyen Amnesiás volt, de hogy akkor ezek szerint de nem az. Nincs úgy elmélyítve az egész, mint az Amnesiában, tehát hogy itt így az őrület az egy konstans állapot, és nem egy olyan tényező, amit így gyorsan vissza kell tornásznod, mert különben meg fogsz halni. Hanem az őrület az egy állapot, és hogyha ez az állapot egy bizonyos szint alatt van, akkor meg itt egyfajta párbeszéd opciót, ha meg egy bizonyos szint felett, akkor meg egy másmilyen párbeszéd opciót nyit majd meg a játék során. Tehát így kell rá gondolni, és nem úgy, mint mondjuk az Amnesiában, hogyha így nagyon megőrülsz, akkor így tök homályosan látsz minden, jobban kiszúrnak, ilyen extra, ilyen horror lények tűnnek föl, ami egyébként egy rohadt jó mechanika lett volna ebben a játékban is. Szóval én simán elhiszem azt, hogy ez a játék nem mindenkinek fog tetszeni, még a rajongók közül sem, mert tényleg egyértelmű hiányosságai vannak, de nekem személy szerint nagyon. Tehát, hogy így, király, ez tök jó. jó volt a sztori, élveztem is a játékot, és el tudtam engedni azt az első megökkenésemet, hogy úristen, ez hogy néz ki ez a játék. És te mennyi idő alatt fejezted be? Azt mondom, hogy 8-10 óra, de hogy konkrétan te? Egy olyan 9 óra alatt kb. Aha. Tehát, hogyha összeadom a streamek idejét, akkor annyi idő alatt. Hát nem ez a legjobb Lovecraftos játék, de szerintem egy nagyon-nagyon-nagyon szolid Lovecraftos hangulatot és élményt ad át. Tök jó lenne egy olyan Lovecraftos játékot kapni megint, ami tényleg így belehasít így a mitológiának így a husába, tehát hogy így tényleg egy ilyen fanservice parádé az egész, és mellé még a játék is nagyon jó, és kidolgozott, és így nem csak egy réteg játék. Hát, sok mindent szeretnénk. Hát igen. Amint azt tudjuk a mostani AAA-s fronton, hogy kimondták, hogy a horror játékok nem jók, ami hülyeség, mert nagyon is jók, csak jól meg kell őket csinálni. Csak meg kéne. Jól meg kéne őket csinálni. Igen. De mondom, ez a játék nekem így tökre bejött, és Lovecraftot azt ezután is szeretni fogom, hogy ezzel játszottam, úgyhogy ja, nekem pozitív volt, de mondom, tehát senkit nem követek meg azért, hogyha azt mondja, hogy neki ez nem tetszik, vagy hogy neki nem tetszett, mert tényleg vannak hiányosságai a játéknak, ami fölött vagy átsiklik valaki, vagy nem. Vagy nem. Én úgy könnyen vettem ezt az átsiklást. Király. Én nem tudom, én ahogy streamben néztem, így a grafikája tényleg ilyen kicsit baltával faragott volt, de én nem éreztem azt, hogy így, hogy így zavarna. De hogyha de, távolról hogy... nézed, ha távolról de, nézed, akkor igen. Tök jó. Tehát jók a fények, meg így a helyszínek is jól vannak felépítve, ilyen hangulatosak, tehát ilyen könyvtár, egy ilyen elhagyasztott kikötő a semmi közepén, ilyen barlangok, szektás, szeánszok, meg minden ilyen, tényleg ilyen teljesen agyament dolog van benne a vége felé. De ha meg közelről megnézed, és így tényleg ilyen elemző szemben nézed, akkor hát ez a textúra nem valami szép, kifejezetten csúnyácska, a karakter animációk azok bűnrosszak, főleg, hogyha valaki ilyen motion capture-höz van szokva, meg ilyen, mi volt az a robotos játék a PlayStation-re a idén. Mire gondolsz? A Detroitra. Az, tehát hogyha valaki meg már így a Detroitot tekinti így alapnak, akkor az meg elhányja magát tőle valószínűleg, tehát hogy ennek terhe mellett, de ha ezt el tudja valaki engedni, akkor meg egy kifejezetten szórakoztató játék. Aha. Az ára az viszont sok, tehát 45 euró ezért sok. Igen? Uh-huh. Sok. Hát még 45 euró 8-9 óra 10, ja. Nyilván az már pont ilyen határos, szerintem. Nem, tehát 45 euró azért, hogy 8-9 óra alatt végigtolod, és akkor esetleg még egyszer nekimész, és akkor 85%-ban ugyanazt a sztorit fogod tolni, az nagyon sok, főleg úgy, hogy a játéknak ilyen hiányosságai vannak, tehát nem is az a AAA-s minőség. Tehát, hogyha így tényleg azt mondanám, hogy összehugyozod magad, annyira jól néz ki a játék, akkor még azt mondanám, hogy hát igen, azt a grafikát valahonnan elő kellett csiholni. De úgy, hogy így tényleg az érzésed van, hogy sok helyen ilyen félc munkának tűnik, vagy hogy a készítő az, hát nem volt a helyzet magaslatán. Egyébként egy olyan stúdió készítette, aki ilyen Pro Cycling Manager játékokat készített javában előtte. Tehát, hogy azért úgy nem azt mondanám, hogy így a know-how az így már évtizedek óta ott van nekik kezükben. Hello. Hát most elkezdték, megpróbálják összeszedni, nem feltétlenül sikerült. Igen. Nem mondom. Én élveztem, köszönöm szépen. A többit meg dönts el mindenki magának, hogy ő élveznie. Vagy pedig megnézi a végigjátszást a stream csatornán. És akkor majdnem olyan, mintha ő játszotta volna. Majdnem. No, nálad még mi volt? Nálam a Hitman 2. Na, egyébként kaptam egy nagyon-nagyon király ilyen médiahackes ilyen sajtóajándékot hozzá. Ja, néztem a dobozt. A doboz is nagyon király, meg benne egy szemüveg volt, amiben igazából semmi nagy cucc, egy felvett üzenet, és 250 példány van ugye ebből a cuccból, és név szerint köszön az elején a 47-es ügynek. hogy az lett felvéve, a nevemet rosszul ejti ki, úgyhogy minden legnagyobb rendben van. Hitman 2, az a helyzet amúgy, hogy ilyen, tehát inkább Hitman egy második szezonnak tűnik, amit eddig jelenleg láttam. Ahogy ezt a videót akarod berakni mindenképpen. Hát szóval igen, ez van fun. Bocsi. Hitman egy második szezonnak tűnik ez is. Grafikai szempontból ugyanott van, nyilván mások a sztorik, mások a küldetések. Bevallom őszintén, most én meglepődtem, hogy mennyire csúnyácska a játék, főleg ahol próbál operálni ilyen nagyobb terekkel, és elképesztő, hogy mennyire buta mindenki. De tényleg elképesztő, hogy mennyire buta mindenki a dologban, de az a helyzet, hogy az a fun faktor, ami miatt én játszom, meg ahogyan én játszom, az elképesztően ugyanúgy megvan benne. De tényleg, hogy tényleg nagyon buta mindenki. Nagyon-nagyon buta. Magukról a küldetésekről, sztorikról még egyre nem nagyon tudok mondani, az elsőt próbáltam ki, meg a másodikat. És a másodiknak a befejezésével nem is vagyok elégedett, tehát azt valószínűleg újra fogom játszani, mert sok mindenre rájöttem útközben, és nem vagyok feltétlenül elégedett azokkal a dolgokkal, amiket, mert ugye ez úgy néz ki ez a játék, a Hitman általában, hogy adnak egy pályát, ami gyakorlatilag egy játszótér, és van rajta egy csomó sztori szál, van rajta egy csomó lehetőség, van rajta egy csomó eszköz, és te döntöd el, hogy hogyan akarod megölni, és nyilván egy csomó megoldás van rá, lopakodhatsz, hogyan veszed át a jelmezeket, mire váltasz, vannak egyébként elszórva is sztorik, amiket, hogyha követsz, akkor olyan helyzetbe kerülsz, ahol ugye be tudsz... ahol meg tudod ölni, tehát hogy ugye ezek alapvetően én sose úgy játszottam a Hitmant, mint ahogy az meant to be played. Tehát hogy a Season 1 az én játék stílusomban az gyakorlatilag egy 12 órás játék körülbelül, de ha ténylegesen ki akarsz maxolni mindent, meg akarsz szerezni mindent, a lehető legmagasabb pontszámot akarod elérni, ami egyébként a terve a Hitmannek. Tehát a Hitmannben egy teljesen normális megoldás az, hogy meghallgatod, hogy mit fog majd csinálni, és akkor ahhoz előrelátóan csinálod meg a dolgokat. Tehát, hogy mit tudom én az első pályán, nyilvánvalóan a csaj, akit ki kellett végezni, az ivott teát, és akkor volt ott méz, meg cukor, amiket meg lehetett mérgezni, és hogyha szereztél mérget, akkor ugye meg tudtad mérgezni, érted? Tehát, hogy ilyen, ezt nyilván onnantól tudod, hogy iszik teát, mert hogy előtte vagy teázik, vagy vodkázik, mert van vodka is kirakva. Szóval, hogy így van több megoldás, később felmegy a kádba, meg lehet ölni ott is, tehát tényleg nagyon-nagyon sok megoldás van, és ezeket ugye alapvetően arra gondoltak a játékfejlesztők, hogy ezt így szét kéne húzni minden, tehát meg kéne csinálni mindenkinek. Én személy szerint inkább azt szoktam csinálni, hogy keresek egy olyan megoldást, amivel elégedett vagyok. Tehát ami tetszik, ami szerintem vicces, lehetőleg valakit folytsak bele a hányásába, mert valahogy ez mindig egy visszatérő elem. És akkor valószínűleg így lesz majd hosszabb a dolog. Mondom, ami szíven ütött, az hogy elképesztő lemaradásban van grafikailag a játék bármihez képest, amit mostanában játszottam, viszont, és bevallom őszintén, nekem az volt az érzésem a stream alatt, hogy mintha ez a Hitman, és valószínűleg egyébként ez igaz az előzőre is, de hogy mintha ez a Hitman, ennek a Hitman dolognak a paródiája lenne igazából, tehát hogy önmagát parodizálná a játék. Vagy én legalábbis úgy élem meg. Valószínűleg nem így kéne megélni, valószínűleg tényleg lopakodós játékként kéne elemezni, de nagyon nehéz lopakodós játékként elemezni egy dolgot, ahol nagyon kemény munkával kiiktatsz kamerákat, szerzel VIP belépőket, egy pajszerrel benyomod az ajtót, és aztán a szobában két biztonsági őr van, és egy határozott mozdulattal besétálsz, elveszed, amit akarsz, és kisétálsz, mert ennyi időt nem vesznek észre. És nem jönnek utána, tehát hogy érted, tehát, hogy az AI butaságából adódóan van rengeteg humorfaktor a játékban, és én személy szerint emiatt szeretem játszani. Meg amúgy, tehát hogy nekem tökre adja ez az egész, tehát mindegy, tehát én szeretem nagyon hitmen játékokat, de látszik, hogy nagyon buta az AI, és nagyon csúnya a játék már. Tehát amikor így tömegben vagy, akkor azért látszik, hogy fejlődött, tehát hogy sokkal több embert jelenít meg egyszerre, a tömeg az tényleg tömeg, tehát hogy ott úgy vannak emberek, de amikor például a második küldetés az egy autóversenypálya mellett zajlik, vagy autóverseny közben, és amikor csak nézed az autókat, vagy átvezető videók vannak arról, hogy az autókkal mi van, nagyon csúnyák. Meg amikor kilátsz a pályáról, tudod, olyan helyekre, amik ilyen külső területek, ilyenek, azok nagyon csúnyák. Amikor ténylegesen olyan zárt körülmények között, zárt zónában vagy gyakorlatilag, ami működik a játéknak, azok működnek. Azok nem ilyen kimagaslóan szépek, de azok működnek rendesen, de az ilyen nagy totál jelenetekkel nem tudnak mit kezdeni. De mondom, ennek ellenére végtelen szórakoztató. Tehát aki szeret, én egy előre nem láttam jelentős különbséget, viszont az első résszel ilyen játékmechanika ügyileg. Érted? És hány pálya? Nem tudom. Bevallom őszintén, nem tudom. Azon gondolom, én úgy tudom, hogy ez most lehet, hogy egyszerre jött ki. Mert az előző részhez képest ugye változás, hogy ez már a Warner alatt fut. Aha. Nem a Square Enix alatt. Aha. Ami hát nem tudom. Tehát, hogy igazániból most a Square is elég nagy szarban kezd lenni megint, így pénzügyileg, de hogy a Warner az meg egy ilyen, tehát egy abszolút ilyen gátlástalan, nekem az egyik legunszimpatikusabb kiadók között van számon tartva. Tehát én féltem attól, hogy a Hitment azt így bedarálják ebbe. Én kaptam tőlük egy videót, lejátszó szemüveg headsetet, szóval én egészen rendben vagyok most velük. Nyilván ez nem fogja kijavítani a múltban dolgokat. Én egyelőre nem tapasztaltam semmi ilyesmit, de nem tudom, hogy hány pályás lesz, és ilyeneket így nem nagyon tudok róla. Szeretném majd végigjátszani, de hogy az még soká lesz, mert hogy a Red Dead-del is haladunk, ezzel is haladunk, felváltva, érted? Más játékok is vannak. Szóval még soká lesz, mire végigjátszunk, de szeretném végigjátszani. Én kifejezetten élveztem a Hitman 1-ben, vagy az előző Hitmanben, hogy konkrétan úgy jött ki epizódonként, ahogy én tudtam fogyasztani. Uh-huh. Szóval ez szerintem cool volt. Úgyhogy én ezt szerettem. Most ez egy másik kérdés, ez most nem így működik feltétlenül. Hát ja, minden esetre, ahogy elnéztem azért, tehát nem feltétlenül grafikailag most, ahogy így mondod, de hogy játékmenetre ez is rendben lesz, és tartalom is meg lesz mögötte, akkor... Hozzá, tökre úgy néz ki, hogy rendben van, tökre úgy néz ki, hogy a tartalom is megvan, achievementek tekintetében, kilóra kaptunk még egy kis hitment. Sztori szálak tekintetében, mindegyik tekintetében úgy érzem, hogy tökre rendben van. Ja, hát mondom, ha valaki szereti a hitment, akkor lehet, hogy kilóra kaphat még egy kis hitment. Igen, és Hitman élmény. Mondom, én alapvetően mást élvezek igazából a Hitman játékokba valószínűleg, mint amit ki. Ja, kiröhögni az AI-t. az a szemüveg azért nagyon menő. Igen, azért elég. Meg az a doboz. Az a doboz nagyon menő. Az a doboz a logóval, igen, tehát a szemüveg... Nekem az a logó, azt én elengedném, már nem néz ki jól, de... Úgy nézel ki, mint LaForge a Star Trekből kb. Igen. De az a doboz, az nagyon király. Igen. Úgy is doboznak elfogadnám. Viszont ezzel sokan viccelődtek, és ha nem lenne sorszámozott, meg nem lenne ennyire különleges, lehet, hogy szét is szedném, hogy belülről kiszedjem a dolgokat, és valaminek a tárolására használjam. De ja. És ezt a videót kaptad, ez azért az nagyon király. Igen. Na jól van azért. A Warner most próbálja legyűgözni. Ez azért elég cool. Tehát azért ez a cucc azért ez elég cool volt, valljuk be. Azaz. Hát egy ilyet én is elfogadnék, nem mondom. Még hogyha a Warner küldi, akkor is. Az elveim nem arra vonatkoznak, hogy ne fogadjak el jó cuccot, hanem arra, hogy elmondjam, ha valami szar. És ha kaptam jó cuccot? Igen. Na jó, Hitman 2 holnap jelenik meg. Holnap jelenik meg, aki meg Gold Edition-es, az még nyilván 9-a óta játszhatja. Ja, hogy itt is volt már ilyen elő. Igen. Ez most az új agymenése egyébként a nagy kiadóknak, hogy elővételesek 3-4x nappal előbb játszhatnak. Na jó van. Időnk végéhez közeledben nekem már csak egy játék volt, de még gyorsan azért egy pár szót róla. Mondjad, persze. Ez a Thief Simulator. Nézegettem, de nem játszottam vele, úgyhogy érdekel, mi a véleményen. Na, hát... nagyon fun a játék. túl azon, hogy a mesterséges intelligencia itt is nagyon suta. Nyilván. De tehát a lényeg az, hogy van egy szomszédság, és ott számtalan módon kirabolhatsz embereket, van, hogy küldetésed van, de egy olyan küldetések vannak, hogy így a fejemet fogom, hogy ez most így miért jó bárkinek is, de hogy be kell törnöd valahova, és az angol WC-jét leamortizálnod. Mm. És aztán kimenni. Az aztán a küldetés. És ezért fizetnek több száz dollárt. Ó, és kötött sapka napszemüveg kombóban veretted a... Jaja, hát figyelj, cosplay megvolt. Nagyon hiányzott, hogy nem lehet például a karakterünket így testre szabni. Tehát kapunk egy ilyen generikus, kopasz fehér embert, és hát azért, ha valahol itt azért így elváltam volna, hogy különféle rasszokat mondjuk be tudjon állítani az ember, meg hogy fizimiskát, meg hasonló dolgokat, hogy így hogy nézzen ki, akkor, de nem lehet. Jó, mondjuk nem is látod kívülről a karakteret soha többet. Akkor na, igen, igen. De, igen hogy, de hogy érted, tehát mégiscsak Amerikában is azért a különféle etnikumokhoz azért kötődnek bizonyos bűncselekmények, idehaza is megvan ez, bármennyire is szeretnéd tagadni a PC sajtó, hogy nem, de igen. Úgyhogy... Hű, de fura ez a lakatnyitás. Igen, többfajta lakat van a játékban, mindegyikhez külön lehet tolvaj kulcsot szerezni. Na, de az alapjáték mechanika az, hogy van egy szomszédság, és hát gyakorlatilag ott fixen vannak házak, különféle felszereltséggel, különféle védelmi rendszerekkel. Dam-dam-dam! Ez az... Az eljátszanom kell, oké. És neked így be kell tördöd, és szintet lépsz attól függően, hogy miket loptál el. Tehát minél több dolgot mozgósítasz, annál több XP-t kapsz, és a végén, hogyha elmenekültél sikeresen a szajréval, akkor utána megkapod az XP-t, értékel is a játék, hogy mennyire szépen raboltad ki a házat. Tehát egy erkölcsi fertő ez a játék. De a GTA is, de tehát, hogy így... De ez jobban! Igen, igen, igen. De nem, nem, egyáltalán nem. Tehát itt kurvákat nem ölhetsz meg, verhetsz meg. Tehát nincs ilyen a játékban. Sőt, olyannyira, hogyha leütsz, vagy bármilyen módon megsebesítesz bárkit a játékban, akkor rögtön mission failed, és újra visszatölthetsz a checkpointhoz. Aha. És hogyha sikeresen elhúztál, akkor vagy mehetsz a zaciba pénzét tenni, amit így elvittél, vagy pedig hazamész, és a házadban van egy ilyen kis fejleszthető rész, hogy így milyen talenteket hova osztasz ki, midet fejlesztesz, van egy laptopod, ahol az interneten is eladhatod a dolgokat, berendelhetsz felszerelést, attól függően, hogy tudod-e már használni pénzért, és gyakorlatilag az a gameplay loop, hogy elmész lopni, mint dopmenék, és utána XP-t szerzel, szintet lépsz, kirakod a megfelelő talenteket, megveszed a hozzávaló cuccot, hogy mit tudom én, van egy olyan talent, hogy tudjál felmászni a sövénykerítésen. Aha. És akkor ahhoz kell egy ilyen speciális kesztyű, mert kesztyű nélkül nem tudsz felmászni logikus madarak a sövénykerítésen, és akkor azt meg kell venned, és akkor vagy az van, hogy csinálod a küldiket, vagy ha meg elakadsz a küldikennél, mert mit tudom én, adott házat csak úgy tudnál sikeresen felnyomni, hogyha van nálad mondjuk egy ilyen valamilyen fejlettebb tolvaj kulcs, vagy be tudsz mászni a sövénykerítésen, aha, akkor ahhoz grindolnod kell egy kis XP-t, meg ugye a pénzt a felszereléshez, de alapvetően tök szórakoztató a játék, és eddig nekem én azt hiszem ilyen 7-8-as szintig vittem, talán már 9-es szintig is elvittem, mindegy, tehát olyan 30 szint van a játékban, de hogy így viszonylag balanszolt, tehát hogy így nem volt soha az az érzésem, hogy így úristen, most egy órákon keresztül így rabolnom kell a házakat, hogy végre meglegyen a szint, meg így több poén a játék, tehát hogy így mész és így lopsz, és azért figyelni kell arra, hogy ki hogy van otthon, tehát így a szokásait az ott lakóknak érdemes kifigyelni, mert mindenki valamikor lefekszik aludni, elmennek dolgozni, bizonyos napszakokban, bizonyos szobákban tartózkodnak, viszont itt jön a képbe, hogy azért elég suta az AI, tehát nagyon könnyen ki lehet őket cselezni, de valamikor meg nagyon-nagyon éberek, de ilyen irreálisan éberek, de például volt olyan is, hogy így elment mellettem a házi asszony, én meg így, én ott állok így, házi asszony meg elmegy mellettem, ott így majol valamit, azt egyszer csak így rájön, hogy ja, egyébként a rendőrt kell hívni, és akkor itt elkezd pánikolni. Én meg ott állok befosva, hogy most ez meglátott. Vajon észreveszem, vagy nem? De nem. Most akkor most ez meglátott, vagy nem látott meg? És akkor, ja jó, meglátod. Csak kicsit fáziskésésben volt az AI. Tehát, hogy vannak ilyenek is, meg tehát, amikor kijönnek a zsaruk, akkor azokat járőröznek, és akkor bebújsz egy kuka konténerbe, és csak annyi a dolgot, hogy kivárod, és akkor elmennek egy idő után, amikor lejön rólad a körözés, meg tényleg a kukát, ugyanabba a kukába akár ötször is bebújhatsz egy küldetés alatt, hogyha elérsz odáig, és így nem, hát nem szúrják ki. Nem fog elkopni az a kuka attól, man. Meg hogyha ugyanazt a házat egymás után többször nyomod fel, akkor az ott lakók picit se lesznek éberebbek, vagy gyanítanak valamit, hogy esetleg valaki vissza fog ide jönni, meg ilyen dolgok. Tehát ilyen dolgok, de tehát, hogy szerintem így a játék ilyen 10 és 20 euró között fog mozogni, és azért az árért bőven sok fun gameplayt tartogat, és valószínűleg tartom, hogy ez még fog contentet is kapni, meg még egyéb más nyalánkságokat, szóval én szerintem kimondottan szórakoztató kis szimulátor lett, és abszolút ilyen stream alapanyag az egész, tehát streamereknek nyugodtan nekem is ez pont annak a játékfajtának tűnik, amit játszani nem is biztos, hogy annyira jó, de streamelni nagyon szórakoztató. De nem, még játszani is. Ja, meg hogy majd később fogsz tudni kocsit lopni, és ugyanazok készítik ezt a játékot is, akik a Car Mechanic Simulátort, és a kocsit igen, is ez... szétkaphatod. Meg ha én például elloptam egy tabletet, és azt például csak akkor veszik be az aciba, hogyha előtte így leradírozom. Na most ahhoz is majd egy későbbi skill kell majd. Tehát, hogy így, hát, hogy tud izé a factory resetet beállítani rajta? Ja. Meg ilyet mondom, ilyen tök vicces dolgok vannak, tehát én például a streamben betörtem egy ilyen viszonylag gazdagabb házba, elloptam a konzoljukat, a kontrollerrel együtt. Helyes. És aztán még vittem a plazma tévét is. És akkor tényleg megyek ki ott, így süttyogok ki, ők meg ott a konyhában ott így trécselnek, én meg ott a vállamon egy ilyen kétméteres plazma tévével ott így osonok ki a bejáraton, aztán megyek az utcán, és ott így köszönök a helybélieknek, de egyébként annyira azért okos, hogyha ilyen gyanús dolgokat cipelek magamnál, akkor azért kiszúrnak ott a járókelők is, de így tök vicces szituációk kerekednek ebben a játékban. Szóval jó pofa játék, ez is majd most jelenik meg, azt hiszem így a napokban, vagy már talán meg is jelent egy-két napja, és ja, szórakoztató. Aztán remélhetőleg, hogy kicsit ráncba szedik még az AI-t, és kap majd még contentet, mondjuk egy új szomszédságot, de így kifejezetten vicces kis játék volt ez. Meg is nézem, mennyibe kerül ez a tolvaj szimulátor, itt is van, 17, 20 euró, és most olcsóbban 17-ért lehet megvenni. Kis ideig. Ja, hát meg, hogy egy kocsiba kell bepakolni a szajrét a végén, és akkor ott is külön figyelni kell, hogy a kocsi hátsülésére mit pakolsz be, meg így beszállj a kocsiba, kinyisd az ajtót, beszálljál, meg ilyen vicces dolgok. Szóval én kifejezetten jól szórakoztam vele, olyannyira, hogy még szerintem később is elő tudom venni. Nyugodt szívvel a játékot. Nekem azért jut eszembe róla, ugye a grafikai megjelenítéséről, meg a megoldásairól a takarítós. Igen. Ez is nagyon, nagyon hasonló. Apropó, a House Keep, vagy a... Nem, a House Flipper, az meg fog kapni, azt hiszem, jövőre egy olyan DLC-t, ahol már a kertet is tudod díszíteni, meg építeni. Úgy majd ahhoz is vissza lehet kanyarintani contentet egy pár stream erejéig szerintem, vagy videó erejéig, ki tudja, hogy akkor még mi lesz. Igen, én azt szoktam nézni, hogy Anfield mennyi videót gyárta abból a cuccból, és tudod, ilyen tökre megértem, mert hogy tényleg imádják a nézők amúgy az ilyeneket, tényleg imádják a nézők, egyszerűen elmondani nem tudom. Ja, de ez abszolút ez a nézhető content. Nézhető és szórakoztató nézve, igen. Igen, tehát hogy túl azon, hogy én így egyszer mindig elmondom minden játékról, hogy mi van, de ez az, ami ez így még te is szívesen visszatérsz, mert így fánnot így elmojolni, és így igazából nem kér sok IQ-t az, hogy most így egy 20 percen keresztül ott így fested a falat, vagy ott benn kuksolsz egy kuka konténerbe, és élvezik a nézők. Tehát ugye az a vicc az egész, hogy ezt élvezik, és neked meg ez semmibe nem kerül, nem kell megerőltesd magad. És akkor miért már? És csak 17 euró. Nice. Lehetséges, hogy megvettem. Lehetséges? Lehetséges. Akkor... May or may not. Megyünk lopni? Megyünk lopni, megyünk lopni. Igen. A Pityinger, meg a Váradi, és lopni. Igen, megyünk. Senki nem szól rá. Na jó, elég volt. Na, úgyhogy ezzel játszottam meg tegnap egy Don't Starve Hamlettel, de azt majd legközelebb. De jó volt. Annyit elárulok, hogy jó volt a Don't Starve Hamlet. Hamlet. Az új DLC a Don't Starve-nak. Igen, van új DLC a Don't Starve-nak, de durva, hogy az jönnek még cuccak. Yep, most jött ki Early Access-be, és december 6-án jön ki az Early Access-ből a DLC. Ez most. Egy ilyen rövid Early Access akkor. Igen. A Daisy lehet, hogy lassan kijön bétába. Úristen, már is. Bétába. Tehát, hogy... Már is. 5 év után, így de, mint egy 5 év után. Igen. De ne kapkodják el azért, tehát még nyugodtan... Nem, szerintem dolgozzanak rajta. Dolgozzanak csak rajta, igen. Mindegy, hogy elkapkodják ezt a dolgot. Jaj. Na de, mi viszont elkapkodjuk ezt a dolgot a befejezéssel. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok, és reméljük, hogy élveztétek ezt a streamet. Hát most jó sok játékot pótoltuk be. De 2 hét múlva találkozunk. És akkor ami kimaradt, meg ami közben keletkezett játékügyileg, arról beszélünk, és hogyha a gamer világnak volt addig is valami rángása, akkor azt... Igen, ha a gamer világ a feje tetejére áll, vagy a YouTube világ a feje tetejére áll, akkor ja. Azzal is foglalkozunk. Tényleg azt a premier dolgot még nem is beszéltük a YouTube-on. Surviving Mars már lemarad? Igen. És akkor ezt megbeszéljük a következő alkalommal. Ja, addig te még úgyis legyártod belőle a videókat, meg lehet én is megnézem addig. Akartunk róla beszélni egyébként, de elfejtettük. Igen, meg most már bőven túlhúztuk időben. Megéhes vagyok. Igen. Úgyhogy köszönjük szépen, hogy itt voltatok, 2 hét múlva találkozunk, ugyanitt, hétfő este, Cubecast, írjátok be a naptáratokba. Addig yep. is nézzetek minket. Yep. Vagy ne. Ciao, ciao. Sziasztok!